بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون سورة الرعد مدنی سورة دے نازل شوی دے ورستو سورة محمد او مخکی سورة الرحمن ترتیب قرآنی کی دیار لسم او ترتیب نزولی کی شپگ نوی نمبر سورت دے رب دری سورت دما قبل سردار مخ کی سورت کی اس بات دا توحید اللہ تعالی شو پا دلائل بانی نو دی سورت کی اس بات دا توحید اللہ تعالی دے پا مثال نبانی دی سورت کی و مثال نبیانی دویم ربط دمان قبل سردار دا مخ کی صورت پا آخر کی صداقت دا قرآن کریم بیان شو ما کان حدیث یبترا ولیکن تصدیق الذی بین یدی ردی صورت پا ابتدا کی صداقت دا قرآن کریم بیانی درہم ربط دمان قبل سردار سورہ یوسف کی اس بات دا توحید دا اللہ تعالیٰ پا دلائل نقلی او سرا دلیل نقلی دا یوسف علیہ السلام او دلیل نقلی دا یعقوب علیہ السلام نا بیان شو نو دی صورت کی مسئلہ دا توحید دا اللہ تعالیٰ بیانی گی پا دلائل عقلی او سرا داو دا صورت دا نپی دا شرک پی دعا نپی دا شرک پی العبادت دا داو دا صورت دا او خلاصر صورت دارا چی دی صورت کی شپک بابو ندی اول باب تر دا وم آیات پوری دی کم آیات کی جی کم مسئلہی اغز تاست پاغ دے بانویم ادا دلیل اقلی دی مسئلہ توحید دا صداقت دا قرآن کریم دے سر دے زجر دے تخویب دے خپل خپل دے بانی غویلے کی الیف لام میم را اللہ تعالیٰ فوئی گی پہ معنی دی حروف حروف مقطعات دی دا سورة الرعد یو پزیلت دی کرشوے دے مشہور تابعی دے جابر ابن زید رحمہ اللہ تعالی عن جابر ابن زید رحمہ اللہ تعالی انہو کان یقرأ عند المیت سورة الرعد دی دا جابر ابن زید نے روایت دے وی کلب چی سوک ملکی دا او دا زن کدن پا حالت کی وو نو دا باوتا سورت الرعد لوستا وی دیبانی زن کدن اسانی گی مصنف دا ابن ابی شیبہ کی دا روایت تکر شوی دے بل کتاب دے روضت المحدثین روضت المحدثین کتاب کیم دا روایت تکر شوی دے نو لازم ہے گنل پکار ندی خب یا ہم کسو کو پات کی گی او آغی تار زن کدن پا حالت کی سورت و رعد والوستلیشی نو دا غور دی او اللہ تعالی با پاغی بانی دا غی زن کدن اسان کی الیف لام میم را تلک آیات الکتابی دا آیاتنا دا داسی کتاب دا آیاتنا دا کتاب دا اللہ تعالی دی والذی انزل الیک و آغا چنازل کلیشو دی تاتا من ربی کار طرف ربستان الحقو دی آیات کی ترغیب دے قرآن کریم تا پا دریو طریقو بان الکتاب کے الف لام عہدی دی او دا الف لام دا پارا دا کمال دی دا آیاتنا دا لوی کتاب دی عظیم شان کتاب دی والذی انزل الیک او اغا کتاب چی نازل کلے شوی دے تاتا من ربی کار طرف پا ربستانا الحق اغا حق دے تفسیر جلالین مانا کری دا الحق لا شک پی لا ریب پی الحق مانا دا غدا شک پکی نشت دے تفسیر قرطبی ڈیرا بہترین خبر کری دا اغاو تولی کئی پیدا بدر کئی والذی انزل الیک من ربک الحق آغا چنازل شو دے تاتا استاد رب دا طرفنا آغا حق دے فاعتصم بہ واعمل بما فی ہر کل چی دا کتاب حق دے نو پاغی بانی منگولی ولگا فاعتصم به وعمل بما فيه چې حق شون بیا خو به څه پاتې نه دي کنه خو څه عمل پاتې دي په هغه باندې عمل وکړه ولیکن اکثر الناس لیکن جا دخل کنا لا یؤمنون ایمان نه لري الله الذي دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې الله الذي الله تعالی هغه ذات دی رفع السماوات چې پورته کړی دي اسمانونه بغیر عمد بغیر دستنونه ترونه چې نه تاسو اغی لره تاسو وینئ چې اسمانونه تستنی نشته دی الله تعالی ودرولی دی ثم استوى بیا برابر شوی دی الله تعالی علی العرش په عرش باندې کما یلیق بشانه الاستواء معلوم والکیف مجهول الایمان به واجب والسؤال عنها بدعه اغه و سر یاد ساتي وسخر الشمس والقمر او تابی کړی دی الله تعالی د خپل حکم ستاسو د خدمت د پاره دا ټکم په کې رقم ځنه وای ستاسو د خدمت د پاره امام قرطبی دا ټکی او سر ذکر کړی دی وسخر الشمس والقمر لمنافع خلقی او تابی کړی دی الله تعالی نور اوس وګمې د خپل حکم ستاسو د پیدو د پاره د مخلوق د پیدو د پاره لمنافع خلقی کل یجری هر یو روان دی له اجل مسمى تر دغه نیټه مقرر پورې د دین مراد څه شه دی تفسیر جلالین او امام قرطبی او معنا کړی دا هو فناء الدنیا وقیام الساعه نور اوس وګمې د دینه نظام به چلیږي هو فناء الدنیا وقیام الساعه د قیام د قیامت د قائمې دو پورې ولا نور اوس وګمې په دغه طریقه باندې رواني لأجل مسمى تفسیر جلالین هم دغه معنا کړی او امام قرطبی هم دغه معنا کړی دوی معنا امام ابن کثیر کړی ده هغه ډیر بهترینه معنا ده هغه کل یجری هر یو روان دی نه د انور سپوږمۍ لأجل مسمى پاغه وخت مقرره باندې د دې معنا ده المراد الی مستقرهما وهو تحت العرش د انور سپوږمۍ دا چلیږي رواني نو کله چې د الله تعالی عرش ته رسیږي نو هلته کې سجده کوي نو دې کې لاجل مسمى رواني تر د دې پورې چې د الله تعالی عرش ته ورسیږي هلته کې سجده وکي المراد الی مستقرهما وهو تحت العرش ابن کثیر دغه معنا کړی دا آیات دلیل له پدې باندې چې نور اوس پوک مې هغه چورلی ګرځي او سینس دانان سوی وې نور سپوږمۍ دا په خپل ځای باندې ولاړ دی او زمکه چورلی وې تا باندې به چورلی مونږ باندې خونه چورلی زه چې کم ځای باندې ناسې مو دویمه میاشت دا قضې دی نه دی چورلی دلې زمونږ چې کم کور دی د پلار او د نیکه د وختو اتیا کال یو شل او په قضې باندې دی دا قضې نه چرته نه دی تلې کم ځای کې دنیا چورلی هغه ساينس و چې د قرآن سره مخالف یې هغه باندې تندرم نه وای در قرآن در دیرو آیاتون ندا خبر مخالف در سینس یو دبر الامر اللہ تعالی انتظام کوئی در طول کارون یو فصل الآیاتی تفسیر سر بیانی اللہ تعالی دلیلنا در توحید لعلکم بلقاء ربکم توقنون دیر پارچی تاسو پا ملاقات در رب ساسو بانی یقین وکی یقین وکی امام رضی رحمت اللہ علی تفسیر کبیر کی ذکر کری دی و یو سړی راغی او علی رضی الله تعالی عنہ ته ویل و انه تعالی کیف یحاسب الخلق دفعه واحده و الله تعالی په دې کروڑونو په یربونو خلق دی په یو ځای باندې الله تعالی دې سره څنګه حساب کوي و دا ممکن ده لعلکم بلقاء ربکم توقنون په یو ځل باندې الله تعالی د دومره مخلوق سره څنګه حساب وکړي نو علی رضی اللہ تعالی عنہ تو ویل له وای کما یرزقهم الان دفعه واحده وای په دنیا کې په دې یو ټیم باندې خلکو له څنګه روزي ورکي وای دغه څه به سره حساب هم کوي کنه او بیا تو ویل کما یسمعوا نداءهم دفعه واحده په یو ټیم باندې څومره خلق لګیا دي او الله تعالی د ټولو اوازونه اوري ویجیبو دعاءهم الان دفعه واحده په یو ټیم باندې څومره خلک دعاګانې غواړي او الله تعالی دعاګانې قبلی نو څنګه چې په دنیا کې الله په یو ټیم باندې مخلوق له خوراک ورکولی شي په یو ټیم باندې د ټولو اوازونه اوري په یو ټیم باندې ټول یینی نو په قیامت کې په یو ټیم باندې ټولو سره حساب کتاب هم کولی شي امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی آغاز کر کھڑے دے روایت لعلکم بلقاء ربکم دیر پارچی پا ملاقات درب سا سبانی تو قنون یقین وکی تاسو وہو اللذی دویم دلیل اقلی دے پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بین وہو اللذی وخاص اللہ تعالی غزات دے مد الارض مد بسوتا تفسیر سمن قندی دا غمانہ کری دا یو یو ٹکے بوایو دا عبارت خود تاسو تا پیدا در کیا زی ستاسو را پیدا پا خاطر بین لیا قضی پا پختو کی ویما ما غا تفسیر کتلے دے او ما تا خو معلومی خودم چی تاسو تا پیدا وشی ستاسو را پیدا پا خاطر بیارا تا تفسیر امیم چی دا پا پلانی تفسیر کلی کری چی زان پی دیر بیا اون کڑا وی او تاسو تا خبر آیا دی وہو اللذی و خاص اللہ تعالی ها غزات دے مد الارضا چی غوڑا ولی دد مکا بساتا تفسیر سمرقندی وی وجعل فيها رواسي او پیدا کړی دی الله تعالی په دغه ځمکه کې رواسي پاخه مضبوط غرونه وانهار نو سندونه ومن کل ثمرات او د هر قسم میوهونه الله تعالی پیدا کړی دی جعل فيها پیدا کړی دی الله تعالی فای کی زوجین اسنین جوړی دو جوړی الله تعالی په هر میوه کې پیدا کړی دی د دې نو مراد څه شه دی ځواني بس ځان پوی کړئ مبصرین لکھ دی امام قرطبی دا غیخ وضاحت دی کر کڑے دی کل حلوی والحامی دی پا میوو کی سری دو قسم دی تروی والحامی دی ترشی ور رتبی والیابس لمدہ میوو دا وچ میوو دا والابیز والاسود سپینی دی توری دی وصغیر والکبیر وڑی دانی دی او غٹی دانی دی الحاصل پا میوو کی اللہ تعالی پیدا کری دی جوڑی دو دو قسمون تی مراد دی خوگی دی تروی دی وڑی دانی دی پکی نو غٹی دانی دی پکی لمدی دی پکی نو وچی دی توری دی سپینی دی شنی دی سری دی دا پا ہر یو قسم پا میوو کی او گوری بس دا غصب کی دی دا دلالت کی پا قدرت دا اللہ تعالی بن ومن کل ثمرات او ظهر قسم میونه جعل فيها زوجين پیدا کړی دی الله تعالی پاغي کې جوړی دوا یغش الليل النهار ور اغندی الله تعالی شپه ورځی ته شپلاړه شی ورځ راشي شپلاړه شی ان فی ذلک یقینا پدی کې لا آیات تفسیر جلالین وی دلالات علی وحدانیته تعالی پدی کے دلائل دی پہ وحدانیت دا اللہ تعالیٰ بنے لے قوم یہ تفکرون دو پار دا قوم چاہو سوچ و پکر کئی ایوی وی مایوی تتا سو گو رہی سوچ پکر تو کئی انار تے ہو کئی کیلے تے ہو کئی کیلہ اس سدہ تیارا پخکڑی الوا دا وہ آگے نے دا غرا تاو کڑے دے بس پوستکی درہ تاو شوئے بیا انار تاو گو رہی دیر عجبہ عجبہ چیزو ندی وفی الارض و پزمان کی درم دلیل عقلی دے پہ قدرت دا اللہ تعالیٰ بنے و فی الارض قزما کی قطعن متجاوراتن ٹکڑی دی متجاوراتن تفسیر جلالین مانا کرده متلاصقاتن دیوبل سرا جخت لگی دلی دی اگوری دا ازمک چرے مختلف ٹکڑی دی بعض ازمک قبل دے کی آگے تفسیر بیا بیان شویرے نو بعض ازمک دا سر چاگا رنگونا یو رنگ دے دا آگے تکسپین دے بل رنگ بیا اگوری بعض ازمک آگا توری دی نو باز یو گوری اغا تک سره مټه ده نو باز یو گوری اغا ډیره کارجن ده نو باز بل شاند کی ده قسمه قسم و پیلر دی په ما کې قطاع متجاورات اغا ټوکړي دي د یو بل سره لګیدلې جوخت لګیدلې دي و جنات نو په ما کې باغونه دي من عناب د انګورنا و زرعنا فصل و نخیل کجوری دي سنوان و غیر سنوان دیر سانگو والا و غیر سنوانی او رنگو سانگو والا باغونا دو قسم دی یو اغوانی دی چھ باغی که دیر سانگی گوری گوری او بعض یغی چھ داغی سانگی لگی نو دیر رنگی رنگی اللہ تعالی داغ پیدا کری دی یسقا بما این واحد او بکیگی دا پا یو قسم او بو باندی پا یو قسم او بو باندی او بکیگی او ونی چرے مختلف دی و نفضل بعضها على بعض پی لوکل او غراوال ورکومنگا بازی میوول را علا بازین پی بازی نور باننی پیلو کل پخون کی نو میویم بیا ٹول یو قسم ندی بلکہ میوی مختلف پیری خون داغی بدل بدل لے نو بازی خی او بازی بیکار ای پکی ان پی ذالک یقینن پدی کی لا آیات دلیلو ندی لقوم یا قلون دا پارا دا قوم چا غد عقل نکار اخلی مفسرینو د حسن بصری رحمت الله علینا د دې آیات په تفسیر کې یو ډیره بهترینه خبره ذکر کړې ده. هغه داسې ذکر کړې دی، وایي دې آیات کې الله تعالی ویل چې ځمکې مختلفې دي او دغسې باغونه دي هغه مختلف دي، لکه الله تعالی باران ناوری د اسمان د طرف نه مختلفې میوې د هغې نه پیدا شي، مختلفې ځمکې دي. وایي دې آیات کې اصل کې یو مثال ته اشاره ده، نو دغسې الله تعالی قرآن کریم د بره طرف نه رالیږلی دی، نو زړونه هم متفاوت دي. فتكون القلوب متفاوتتن، بعضې هغه زړونه دي چې هغه ډیر حق قبول کی او بعضې هغه دي چې هغه انکار وکي، نو بعضې هغه دي چې هغه لږ قبولتیا وکي، لکه څرنګې چې هغه ځمکو کې فرق دی نو دغسې د انسانانو په زړونو کې فرق دی، لکه څرنګې چې باران نه اوورېږي او باغونه هغه مختلف دي، فصلونه مختلف وي، بعضې ښه او بعضې لږ بیکاری، بعضې گزاره حالی، نو دغسې زړونه هم هغه متفاوت دي. فتكون القلوب متفاوتتن، امام دا ذکر کړی دي حسن بصری رحمت الله علیه. ان فی ذلک یقینا فدی کی لا آیات دیر دلیلن دی لقوم یعقلون، دپاره د قوم چې عقل نه کار اخلي. و ان تعجب فعجب قولهم، دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي منکرینو د بعث بعد الموت ته، او تخویف اخروی الله تعالی ذکر کړی. و ان تعجب او کتا تعجب کے کتا حیرانی گی، دے دیکھیے عبارت کی تقدیر دے اغو سر اولی کئی پد آیات بانی میں پوئے شی. و ان تعجب او کتا تعجب کے رسشن من تکذیبہم بکا، کدا خلق تا ترو جن گنی او تر دینا تعجب کے، نو فعجب پزو عجب قولهم، نو تعجب و عنائے بیا ڈیر دادا، اے پیغمبر کتا د دې خبرې نه تعجب کې چې دا خلق ته نه منی، نر دین د زیاته تعجب خبره دا بل یو هم دا هغه مسره واوره، د دین تعجب مکه وی وازی. و ان تعجب من تکذیبهم بکا، تفسیر ماوردی دغه معنی کړی ده، کتا تعجب کې او ته حیرانی کې چې دیو د الله تعالی د توحید نه انکار کوي، استا تا نه منی، استا تکذیب کوي. فعجب قولهم فزو عجب قولهم، نو تعجب علی بیا ډیر ادا وینا ده. ایذا کنا ترابن، کله چې شومنګ خاوریا، ان فی خلق جدید، نو عیشو مونږه په پیدائش نوی کی. اولایک الذین ادا کسان دی کپرو بی ربهم، چې کو پرې کړ دی خپل رب باندې. و اولایک الاغلال، او دا خلق توقن بواچول شي پی اعناقیم، د دې په سټونو کی. مفسرینو دو معنی ذکر کړی دي، اغلال نه مراد ترې کې څه شی دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی و هو طوق تشد به الید الى العنق، و یدین مراد اغه طوق دی چې لاس به اوتړل شي د څټ سره، لاس او خپل ور څټ سره اوتړل شي. و هو طوق تشد به الید الى العنق، امام قرطبی دغه معنا کړی دی. و اولایک الاغلال، او دغه خلق دی طوقونه بواچول شي په اناقیم، ندی په څټونه کې لاسونه به رسټ سره اوتړل شي. دوی معنی ذکر کړی دا امام قرطبی بهترین معنا ده، هغه وی اولایک الاغلال او الاغلال اعمالهم السیئه، و یدین مراد هغه بد اعمال دی، التی هی لازمه لهم، هغه اعمال چې اگر دی سره لازم دی. اولایک دغه کسان الاغلال فی اعناقهم، د دیو هغه بد اعمال به لازم وي د دیو سره، هغه ته جدا کیږي نه. دغه معنی ذکر کړی د امام قرطبی، اولایک اصحاب النار، یو دا کسان اور والدی، هم فیها خالدون، دی و پاغی کی همیشه. و یستعجلونک بسیئه قبل الحسنه، دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي په تلوار طلب کول د عذاب، په دې باندې الله تعالی زجر ذکر کوي، ایمان نه دی راوړی او د الله تعالی عذاب غواړي. ویستعجلونک، او پتا دی سره غواړي دی استانه بسیئتی، عذاب لرا، قبل الحسنتی، مخکې د ایمان راوړلونه. تفسیر ماوردی دوه درې معنی کړی دي، زر زر لیکي د ځان سره. یو ویستعجلونک، په تلوار سره غواړي دی استانه بسیئتی، بالعقوبتی قبل العافیتی، امام قتاده دغه معنی کړی دی. په کار خدا ده چې انسان د ځان لپاره عافیت غواړي، روغوالی غواړي، نو بالعقوبتي قبل العافيتي امام قتاده دغه معنا کړی ده دوی معنا یې کړی ده ويستعجلونک او پتاده یې سره غواړي دی استانه بسیتی بشری قبل الخير په کار خدای رچ انسان ځان له خیر غواړي دیو د خیر په دی باندې ځان له شر مخکې غواړي او درې معنا ذکر کړی ده مبصرینو السیئین مراد بالکفر قبل الاجابتی ایمان نه دی راوړی د پیغمبر دعوت نه دی قبول کړی او د هغې نه مخکې څه غواړي کفر کوي د ایمان راوړلو نه مخکې د ایمان نه مخکې کفر کوي لکه کفر ته ترجیح زیاته ورکوي په نسبت د ایمان باندې درې واړه معنی ذکر کړی دي امام موردی او پتا دی سره غواړي دی او بسیتی عذاب لرا قبل الحسنتی مخکې د اجابت نه مخکې د ایمان راوړلو نه وقد خلت من قبلهم او حال دار چې تیر شوی دی مخکې دیونه المثلات شرمون کی عذابونه المثلات د دین مراد څه شه دو معنی ذکر کړی دی تفسیر ماوردی هغه سره زده کړي یو معنی ذکر کړی دا امام مجاهد هغه وی المثلات نو مراد الامثال التي ضربها الله لهم او یقینا بیان کړی دی الله تعالی دیو ته مخکې دیونه المثلات هغه مثالونه چې الله تعالی دیو ته بیان کړی دی الامثال التي ضربها الله لهم قاله مجاهد امام مجاهد رحمۃ اللہ علیہ دا معنی کړی دی دویم معنی ذکر کړی دا وای دا المثلات نو مراد څه شی دی العقوبات المستأصله د دین مراد هغه عذابونه دي چې هغه بیخکندی کړی و دا قومونو الله په قران کې هغه عذابونه ذکر کړی دي العقوبات المستأصله التي لا تبقي معها باقيه دسې عذاب چې دا هغه عذاب سره بیا څه شی باقی نه پاتې کیږي کعقوبات عاد و ثمود لکه د عادیان او د سمودیانو سزاګانې هغه الله تعالی په قران کې بیان کړی دي تفسیر موردی دغه معنی کړی ده وقد خلت من قبل ما حال دار اجتیر شوی دی مخکره دینا المثلات و عذابنا شرمون کی یا بیان کړی دی الله تعالی المثلات مثالونه دی خلق ته الله تعالی مثالونه بیان کړی دی و ان ربک و یقینا رب تعالی ذو مغفرت للناس استا رب بخنه کون کړي خلق ته علی ظلمهم دا آیات وې ده مشکلاتونه ده اول خدای زده کوي عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی لیس فی القرآن آیت ارجا من هذه وی قرآن کی چھ دا آیات سمر دا امید آیات تے نو دمر بل آیات نشتا دے لیس آیت من القرآن لیس فی القرآن آیت ارجا من هذه دا آیات دیر دا امید آیات دے ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ بحر المحیط کی دا ذکر کری دی خود دا آیات دا مشکلات نو ہم دے ارجا آیت پی القرآن خدے خلیگینا اشکل آیت پی القرآن ہم دے دا دو توجیحات تستکو مدیر آسان باغی بانی دان پویا کئی اگر سوال سدے دے دے کہ ان پر سرین لی کری دی ان ربک یقینن ربستا خام خواب خنک ان کے لئے لناس خلکتا علا ظلمهم تو ظلم نمراد وی شرک دے نو شرک و اللہ تعالی نماب کی ان اللہ لا یغفر ایوش رک بیہی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاؤں نو دې سره وسته چل کو دې سره وس دا چل کو اسانه خبره یو قول لم پسرینو ذکر کړی دی و اې دا الناس د لناس نو مراد چره مشرکان خلق تی مراد دی او د ظلم نو مراد چره شرک دی خود دې د په عبارت کې تقدیر دی بشرط الایمان نو اس معنی ودا کوي وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَقِنًا رَبْسْتَ عَلَى ذُو مَغْفِرَةٍ خَامَخَا بَخَنَكَ اُنْكِ لَا لِلنَّاسِ مُشْرِكَانُ تَعَلَى ظُلْمِهِمْ دا ظلم داغی چاگا شرک دے خلیکن ان آمنو کدیو ایمان راولی کہ ایمان راول بس اللہ تعالی بیا ماب کوئی دویم قول لن بسرینو دارے وَإِذَا النَّاس نمراد مشرکان دی او دا ظلم نمراد شرک دے خو د زو مغفرتین نو مراد داره د دین مراد تاخیر د عذاب تی مراد ده حواله ده تویم نوس معنی ودا کوي و ان ربک و یقینا ربستا خامخا بخنک اون کې یعنی تاخیر د عذاب کې لناس مشرکان تعالی ظلمهم سره د شرک کولو داغینا تاخیر د عذاب ته کوي الله تعالی. ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې ذکر کړی دی، لا يعجل لهم العذاب مع تعجيلهم بالمعصيه، د دې آیات دغه معنا ده، لا يعجل لهم العذاب مع تعجيلهم بالمعصيه. ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې دا معنا کړی ده. دا په یو صندوق کې دو صندوق شول، خبر من خو شولای کړ، په یو صندوق کې دو صندوق شول. دا الناس نو مراد مشرکان دي، او د ظلم نو مراد شرک دي. خو یو معنا دار چې ان امنو، دوی مدار چې لزو مغفرتین، مغفرت نو مراد تاخیر د عذاب دي. بس خبره خلاص شول. دوی معنا ذکر کړی دا ابو حیان رحمت الله علی ډیرم په سرین دا ذکر کړی دی، وای دا الناس نو مراد مؤمنان دي، او د ظلم نو مراد گناهونه دي د شرک نه علاوه. نو بیا معنا دا شول، او دې کې مشیت د الله تعالی هغه محذوب دی، تقدیر دی پای کې. و ان ربک و یقینا ربستا خامخا بخنه کون کې رل الناس خلق ته چې هغه مؤمنان دي، علا ظلمهم د گناهونو داغي ان شاء ک الله تعالی وغوړي. الله د سي مهربان ذات دی، ک الله تعالی وغوړي مؤمنان مسلمانان ته گناهونه معاف کړي. نو ظلم نو مراد د شرک نه علاوه نور گناهونه دي، او د الناس نو مراد مؤمنان مسلمانان دي، موحدین تی مراد دي. و ان ربک و یقینا ربستا لشدید العقاب خامخا سخ عذاب ورکون کړي. و یقول الذین کفروا، زجر دے منکرین تا په طلب د معجزات باندې. و یقول الذین کفروا وای کافران لولا انزل علیه، ولی نشی نازل دل په د باندې آیت من ربه، اق آیت اغټکه مرتبه لیو. ګوره چې په یو دی کې مخ سعید غزدک بیا تر ډیره اسانی راتللی شي. آیاتونه خو نبی علیہ السلام ته راغلي معجزات، آیات من ربه، آیات مطلوبه تلنا، هغه معجزات چې مونږ ته کومه مطلوبه ده، کومه مونږ غواړو. انما انت منذر، دا جواب دی، ته خو پیغمبرې مړه ده، ستا په اختیار کې نشته دی. انما انت منذر، یقینا ته یره ورکوونکی، ولکل قوم هاد، او د هر قوم دپاره هادین دعوت ورکوونکی دی. تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی ده، وی هادین په معنا د داعین، یدعوهم الی الحق، یدعوهم الی الضلال او الی الحق. تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی ده، ډیره بهترینه معنا ده. ولکل قوم، او د هر یو قوم دپاره هادین دعوت ورکوونکی، گمراهی ته یا حق ته، گمراهی ته یا حق ته. دویم معنا ذکر کړی ده تفسیر قرطبی، وإذا هادين مراد الهادي الله، وإذا هادين مراد چې هدایت کوون کې هغه الله تعالی دی. وې دې آیات معنا بیا ده، ځان پوهه کوي په ترجمه باندې. وې عليك الانذار والله هادي لكل قوم ان اراد هدايتهم، ستا په ذمه باندې اے پیغمبره صرف دعوت ورکول دي، علیک الانذار قد ساپ ذمہ باندې ير ور کولی، والله هادی لكل قوم ان اراد هدایتهم. امام قرطبی دغه معنا کړی ده، ولکل قوم، او د هر قوم د پاره هادین دعوت ور کوونکی حق یا گمراهی ته، یا د هر یو قوم د پاره هدایت کوونکی الله تعالی دی، او ساپ ذمہ باندې صرف دعوت ور کولی. الله یعلم، دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې، العالم بكل شيء هو الله، الله الذي الله تعالی هغه ذات دی، یا الله، الله تعالی یعلم، پویږي ما تحمل، هغه چې پورته کوي، کل انسا هر زنانه پورته کوي په خېټه کې، وما تغید الارحام، هغه چې کمې بچی دانی، وما تزداد، هغه چې زیاته، وکل شیء عنده بمقدار، او هر شیء د الله تعالی سره په یو خاص اندازه باندې دی. دې دریو آیاتونو کې نفی د شرک، نفی د علم الغیب ذکر کیږي د غیر الله نه. د دې سمانا د چې ما تحمل کل انسا، الله تعالی پاغه باندې پویږي. تفسیر موردی دو معنی کړی دی، یو اذکر ام انسا، الله تعالی په دې باندې عالم دی چې دا حمل مذکر دے که مؤنث دے، الله تعالی پدی باندې پویږي. بغیر د آلات او بغیر د اسباب بس خبر اخلاص شولا پد هغه باندې نه په ټیسټونو باندې نه په الټراساؤنډ باندې نه بلکې الله تعالی بغیر د اسباب نه معلومی دویم یعلم اصوالح هو ام طالح الله تعالی په دې باندې پوهیږي چې دا به نیکوکار یو کنا دا بدبخت ای تفسیر ماوردی دغه دوه معنی کړلی الله یعلم الله تعالی پوهیږي ما تحملو په هغه حمل باندې چې حمل اخلي کلو انسا هر زنانه و ما تغیض الارحام و ما تزداد اغه چې کمایه بچی دانی او اغه چې زیاته بچی دانی د دین مراد څه شه دو درې معنی ذکر شې دي یو دا چې کم ولد چې د مدینه مخ کې پیدا کیږي چې هغه نه همیاشت دی عادتا ما تغیض الارحام عام مدا هغه نه همیاشت دی نو چې د دینه په کما مدا باندې پیدا شي او ما تزداد او اغه چې زیاته کی لنه میاشتو نه زیاته شي مده ده د وضع د حمل دویم معنی ذکر کړی د مبصرینو نو ما تغیض الارحام او هغه چې کمی بچی دانی او ما تزداد او هغه چې زیاتی کوي څه معنی ده یو ولد دی هغه ناقص الاعضا دی اندامونه د هغې کم دی و ما تزداد او هغه ماشوم دی چې هغه د هغې اعضا زیات دی بعضی دغه سې چې د هغې اعضا زیاتی یا ما تغیض الارحامو چې کمی بچی دانی یعنی یو ماشوم دی او ما تزدادو یا دو ماشومان دی بچی دانی زیاتی الله په دې باندې عالم دی او تاسو ته ما خبره وکړله الله عالم دی بغیر د اسبابونه او که تاسو وایئ چې په الټراساؤنډ باندې معلومیږي او ته ما ته معلومات وکړه د څه ټیم به پیدا کیږي په کوم ورځ به پیدا کیږي څومره رزق بخوري د دې به څومره زندگی دا ټول تفصیل وایي ما ته ووایه ده الله تعالی تاغه تفصیل خو معلوم دی کنه بیا په الټراساؤنډ باندې خدا غنه معلومیږي او کل شی نو هر شی عنده د الله تعالی سره به مقدار په یو خاص اندازه باندې دی تفسیر ماوردی دوه معنی کړی دي هر شی څه پر رزق والاجل دا هر شی رزق او دا هر شی نیټه د الله تعالی سره په یو خاص اندازه باندې ده پر رزق والاجل دوی معنی ذکر کړی دا غټ ډیره بهترین معنی ده ډیره عجیبه معنی کړی ده تفسیر ماوردی وای و کل شیء عنده بمقدار کل شیء عنده من ثواب و عقاب من ثواب و عقاب بمقدار الطاعه والمعصيه ده الله تعالی سره ثواب او ده الله تعالی سره عذاب ثواب دے په مقدار د طاعت باندې او عذاب دے په مقدار د معصیت باندې دا معنی مراد تفسیر ماوردی دغه معنی کړی اوس ګور دا ټکی چې ونه وای نو زه تاسو ته دا وایم سړی دسې وایي هر شی د الله تعالی سره په مقدار باندې دی اوس څه شی په مقدار باندې دی او د مقدار څه معنی ده نو تاسو ته ما ویل چې دغه دوه معنی دي هر مخلوق ته چې الله تعالی رزق مقرر کړی دی هغه په یو خاص اندازه باندې دی دا به څومره اوبس کی څومره به سارا کاږي یا څومره ډوډۍ بخوري ده او یا به مقدار معنی دار چې دا غي اجل د الله تعالی سره په یو خاص اندازه باندې دی نیټه د مرګ یا به مقدار من عقاب و ثواب بقدر من ثواب بقدر الطاعه من عقاب بقدر المعصيه تفسیر ماوردی دا معنی کړی اوس آیات معنی واضح شول عالم الغیب پوید الله تعالی په ټولو پټو باندې و شهادتی او په ښکار باندې الکبیر الله تعالی ډیر لوی ذات دی المتعال او پورته دی او چت ذات دی یو دو دی په ورته ویم الکبیر جل جلالو بیا به رن ته پوښتنه نه کوي د خځې او د خاوند په منځ کې ورانه ده یو بل سره ډیر زیاته نه لګي په کثرت سره دی یا کبیر جل جلالو یو دوه رکعته مونځ وکا او څومره چې دی وس دی یا کبیر جل جلاله دا اول ولا شینی پیدم کا اوب پیدم کا او دا خد او خوند استعمال کی الله تعالی به واسطه مین کی روغ راوی الله تعالی به دیو بل سره دلو ولګی دوی مخ کی مرته یو دی په ویلې وا یا کبیر جل جلاله یو سړی مریض دی نه حقیقی په کامل ایمان او په صحیح عقیده باندې نه کرتا دا وای پنځک پنځه لس څومره چې توسګاری یو سلور پینزه دل پی مریض دم که او دست وکا دور که تا مند وکا یا کبیر و جل جلاله نه کرتا دا وای او با پی دم که او با نشه یو سوک دا پا کاغذ بانی لکلشی نه کرتا ولی که یا کبیر و جل جلاله یا کبیر و جل جلاله سخت جوړ که اغا او با تو اچو یا غدی وسکی اڑو بو تے اچھا وے مخلی تر واچے غدی اخری یا کبیر و جل جلالہ پپلیٹ کے اولی کپائی کی بو واچا کرو اوبد باران مخ کی تاس تما ویل غڈی رضی تب بہتر اللہ تعالی بے خکی المتعال دی کے ورتم یو وظی پویم ڈیرا مہم وظی پر زنانا ود پار ال یا متعال و جل جلالہ و اذا کم زنانا ماہواری چے د ماہواری تکلیف زیاتی میاشتنی بیماری گڑ وڑی او یا زیات ای نو اغا زرانہ دی دی ذکر زیات کئی المتعال جل جلاله یا متعال جل جلاله اللہ تعالی بے بس دغ صحت بوت اللہ تعالی ورکی بیماری بے خش سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار دا آیاتم در مخ کی سر لگی العالم بکل شیء هو اللہ یو دیکھ عبارت دے غیبان مدان پوئے کوئی سواؤن برابر دی استا سنا من کو مستا سنا تفسیر جلالین مانا کری دا سنگ برابر دی یعنی پی علم اللہ تعالی بس دا اٹھکے چوائے وست ترجمی تاو گورے چخوانے اوک کوئی نک سواؤن برابر دی من کو مستا سنا پا علم دا اللہ تعالی کی منا سر القولا اغا سوک چی اغا پٹا وینا کی ومن جہر بی اغا سوک چی پا زور بانی وینا کی ومن هو مستخف او اغا سوک چی اغا پٹی دن کے رے باللیل دشپی و ساربن بالنهار او گردی دن کے رے دور دی ساربن یا پمانا دا گردی دن کی سر یا ساربن پمانا دا اخکار کی دن کے رے دور دی دا ٹول اللہ تعالی تا دا اللہ تعالی تا دا پرخن کئی کسوک پا زور وینا کئی کب قلار بانی کئی کسوک دور دی رے کسوک شپی دے اللہ تعالی نا پٹی دلینش بس اللہ تعالی تا اخکار دیرس لہو معقبات دلیل عقلی پا تصرف او پا علم دا اللہ تعالی بن لہو معقبات خاص دا اللہ تعالی پا اختیار کی دی وار پا وار نمبر پا نمبر باندی راتلن کی ملائک معقبات دا غی تفصیل پا حدیث کے ولی شوید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یتعاقبون فیکم ملائکت اللیل والنہار و ملائکت النہار او مخی میر توضاحت ویلے دا ملائک غیر دی دا کرام ان کاتبین دی توی حفاظہ ملائک او غسو دو اقوال لهم پسرین میں تویلو پا حدیثو کی یو دار چی سلور دی دو دا ورزی او دو دا شپی دو ام قول دار چی نا دا شل ملائک دی لس دا ورزی او لس دا شپی مخی دا غی وضاحت ویلی شویو لہو معاقبات ان خاص دا اللہ تعالی پا اختیار کی دی نمبر پر نمبر با نیتلون کی ملائک راتلون کی ملائک من بین یدیه مخی دا انسان تا و من خلپی و رست دا انسان نایخ بدونو من امر اللہ حفاظت کرے دی انسان من امر اللہ بسبب امر اللہ دا من اجلیہ دے یا دا من پا مانا دا با سببی سر دے پا سبب دا امر دا اللہ تعالی بننے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم دا جملہ جواب دے رہے سوال ہر کلچ ملائک حفاظت کریں نو بیا پا دبانے عذاب او مصیبت ولی راضی چو ملائک شتا دے بیا پا دبانے عذاب ولی راضی پا دبانے مصیبت ولی راضی دا غی جواب اللہ تعالی ذکر کئے حاصل دا دے چی اللہ تعالی دا انسان حالت نہ بدلی خو کل چی دا انسان خپل حالت پا خپل بدل کی بیدی نشی شرک کی یا پا شرک کی زیادت راشی پا بیدی نشی کی خپل عقیدہ و ایمان او عمل بدل کی نو دا دا دا بد اعمال لو نتیجی چی اللہ تعالی پیراولی او دا دی آیات تفسیر سورة الانفال دری پندوسم کی دا تیر شویو ان اللہ لا یغیر و یقینن اللہ تعالی نبدلی ما بی قوم اغا حالت چی کڑی پی قوم مانی حتی یغیر و تردی پورج بدل کی اغی ما اغا عمل او اغا عقیدہ بی ان پسیم چی دا دیو پا نفسونو باندی و اذا اراد اللہ بی قوم سوءا پلا مرد لہو دام جواب دیرے سوال کله یو انسان یو عمل نه کړي او حالدارې پاغي باندې مصائب راځي نو دا ملائکې څنګه حفاظت کوي کله یو سړی اړو ګناه کړي نه لکه انبیاء علیه صلوات والسلام او پاغي باندې څومره مصائب راتلل نو هر کله چې ملائکې حفاظت کوي نو پاغي باندې بیا مصائب ولې راځي الله تعالی دا غي جواب ذکر کوي حاصل دا جواب دا دی کم مصائب چرا جی دا پا ارادہ و پا مشیت دا اللہ تعالیٰ بانگ را جی دا اللہ مشیت خو ملائک نشی ختم ورے و اذا اراد اللہ بی قومی نو کل چو گواری اللہ تعالیٰ پا چاواننی پا یو قوم مانی سو ان تکلیف پلا مرد لہو انو نشتر ہے و پس کون کی دا غیر پارا و ما لهم او نشتر دیو دا پارا من دونی سوا دا اللہ تعالیٰ نمی والین سوک ساتون کے سوک بچ کون کی دا اللہ تعالیٰ ننشت دے کی دا اللہ تعالیٰ نے بچ کی هو الذي دليل عقلي بمسألة توحيد الله تعالى هو الذي الله تعالى غضات دي يريكم البرق جخي تاسو تابريخنا خوفا دا يري دا پارا وطمعنا دا تمينا پارا خوفا دا دي خوف نمرات تشيري مبسرين مانا کري دا امام زحاك وي خوفا الخوف السواعق خوف دا سواعق تي مراد دي کله چې دا بریښنا کیږي نو ډیر خلک یریږي وای اسې نه چې تندر راوغورځيږي و طمعا او تم ساتي د امید تم ساتي د امید یا دویم معنی خوف انده د یری د پاره د باز خلکو لپاره یری او د باز خلکو لپاره تمای نو د چاچی فصل راوړی کور ته ټانټي غونډی کړي نو دا غره لپاره تم د باران چې الله تعالی باران وکي ابل وای چې الله تعالی دې نه کوي موږ په یو ځای کې سبق وای زینم نوے مخبار حال سبق منگو آئے دا جماعت نماز پخین نورس تو ٹیم بار دا جماعت پڑا با باننے اسا شور جور شمگ راو تو رکسا چل لے اس یو دو سپین گری دی اس اگر دیو بل سرن خطی ری او دیر پا شر بانی دی سا چل لے منگ چو کتل اگر یو سپین گری وی نعوذ باللہ من ذالک کتا دا اگر خبر را نقل کو مسیر اگر یو وی کزا اللہ وی ما بسم باران کو وی زکر چو ایدا سوکلا دا بل وی چ دا ودی باندې اوس جګړه دا یو بل سره ودی باندې ختی هله کدا اغه امیر سی ابراهیم الله وی دا وی دا دوه کسانو جګړه وی بل سره په ورغه هغه چې دا پس باندې جګړه وی ته پوسه ته کچوره دی جګړه هله کوي دې سړی ماتوي چل ک غول مخره وی هغه چې غول بخته خوري وی سړی وته چې دوانه مخره راځي په قلا رکنی لیونی یو دا څه خبره ده نو یو وی چې کزا الله وی ما په دې باندې ټکه باران نه کاو بل وی چې ما په خصم وراو دا څه خبره ده نو چې رچا بوس او ټانټي بهر یا غو چوس باران نه ویشو یو خواغه یری او چا چې اگر سه اونکړی و چوس باران شي د پټې وکرم نو خوف نو تو ما او هو الذی الله تعالی حضرت دی یریکم البرق چې خیتاس ته برېخنا خوف نو پاره د یری و تو ما او د پاره د تمی دو معنی می توکلی و ینشئ الصحابه ثقال او پیدا کوي الله تعالی غوړی دی درنی درنی په بو باندې و یسبح الرعد بحمده او تسبیح وای پاکی بیانې د الله تعالی الرعد رعد بحمده سره د ستاینې د الله تعالی نه اول ملائکتو او نور ملائکم تسبیحات وای من خیفته د وجې د یری د الله تعالی نه دلیل نقلی دی د ملائکو نه دی آیت کې دغه مسله ذکر کی الرعد د رعد څه شی دی یو قول لم بصیرین دار چی رعد دا आवाज د وریځو ته ویل کی ګړزاری ته دا رعد دی او دا تسبیح دا د وریدو په طریقې د حال سره نه په طریقې د قال سره دا حالت د وریدو د غلزارې چیرې بس دا تسبیح ده قال نه دی وینا نه ده ځکه چې وریدې خوېره نشي کولای کنه نو الرعد نو مراد چیرې غلزارې د وریدو تی مراد دی او دا تسبیح دا د وریدو په طریقې د حال سره نه په طریقې د قال سره وینا خو نه د حالت دغه دغه دویم قول هم بسرین داره چی تفسیر جلالین دویم قول ذکر کرده اغا وی رعد چی دی دا اغا ملائک دی چی اغا پا وریدو بانی مقرر شوی دی مراد دینا اغا ملائک دی الملکو الموکلو بی صحاب دینو مراد اغا ملائک دی چی اغا پا وریدو بانی مقرر شوی دی اغا دا اللہ تعالی تسبیحات وی ویصبح رعدو تسبیح و پاکی بیانی دا اللہ تعالی رعد ملائک بحمده سرد استعینی دا اللہ تعالیٰ نا والملائکتو نور ملائکم تسبیحات وی من خیبته دا وجد یاری دا اللہ تعالیٰ نا مخی میرد سورت البقرہ کی ویلی کرچی آسمان کی گرزاری نو سنت طریقہ دار جی سبحان اللذی یسبح الرعد بحمده والملائکتو من خیبته دا دعا سڑے ہوئے سبحان اللذی یسبح الرعد بحمده والملائکتو من خیبته دا دعا ویل پکار دی اغبل خبر میں تکڑی ہوا مسند احمد کے اگر روایت دیگر شعر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بجی کلا اذا سمع الرعد والصواعق اسمان کے وطن در وبریخنا با نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دا دعا ویللا و اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللہ تعالی من پخپل غضب بانی موجنا اللہ تعالی من پخپل عذابون بانی مہلاک کوا اللہ دا غسی مکوا وعافنا قبل ذلك اللہ زمون سر دا عفو و دا عافیت معاملہ وک مخ کیا دین مسند احمد کی دا روایت دے او دا ډیر گلز گلز چی دا دا انسانانو دا گناہونو دا وجن کی حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کدا بندگان دا اللہ تعالی پورا اطاعت وکی نو رشپے و پدیو بانی باران کی گئے اوسار بنور راخی ولما اسمعتهم الرعد لولما اسمعتهم الرعد او نبی علیہ السلام وی اللہ تعالی وی چی ما و پدیو باندی دا رعد دا گلز گلز دا آواز اوریدلے امنوے چی کلا اللہ تعالی رازی دا اللہ تعالی دا رازائی و علام دادا چی رشپے اللہ تعالی بارانو کی خلقو دی او سحر چرا پاتی نور اللہ تعالی راو خیجی دا گلز گلز ناڑو خبرم نشی دا دا اللہ تعالی درزا علامہ دا مسند احمد کی دا روایت دیگر شویر او دا غسی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا روایت دیگر کرد دی یو بل حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا سمعتم الرعد کل چتاسو دا اسمان کی گلز گلز واو رئی فذکر اللہ عند اللہ تعالی ذکر کوي فانها لا تصيب ذاکرن کہ څوک ذکر کوي نو د غرز غرز او د تندرونو نه هغه محفوظي ذکر په دغه وخت کې پکار دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په الادب المفرد کې د عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ هغه حدیث ذکر کړی دی مخکې او تاسو ته ویل د موتا په حواله مرته ویل مخکې وَيْكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ زُبَيْرِ اِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَيْ کَلَ بَچِ پا اسمان کی گلز گلز شروع شو نو خبری بے پری خودلی خبری بے میں نے کولی دا دا یر وخی دا دیر امام بخاری پا الادب المفرد کے غروایت دیگر کردے دا غسی موتا کی مغروایت دیگر شوید وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ او پاکی بیانی دا اللہ تعالی الرعد و رعد ملائک یا دو وریز یا اغا آواز دے بحمده سرد استعینی دا اللہ تعالی نا والملائکت و نور ملائک من خیبتی دو وجی دا یری دا اللہ تعالی نا ویرسل سواعق و اللہ تعالی رالیگی تندرونا پیوسیبو بیها میشا و رسی اللہ تعالی چاہت جو غاڑی تا سوائے کن پلانی جے کی تندر لگی دل لے او دو بو تندر دے دمر کورونی وڑی دی دا سے چل شوی دے کل باز خلق کوئی وی پلانی جے کی اور تندر راغلے دے وغر سے سوزا ولی دی دا سے کی تاسو بیا وګورئ د ځنګل کې ګرځېدلې بعضې دا غټې غټې ونې چې په دې باندې دا تندر لګېدلې داسې ریخې ریخې کړي سمې دا ونې دا د الله رب العالمین دغه عذابونه دي ویرسل سواعق و الله تعالی را لېږي تندرونه درا په یوسف بها میشا ورسی الله تعالی چاته یو غواړي و هم یجادلون فی الله او حالدار چې د جګړې کوي په توحید د الله تعالی کې و هو شدید المحال او الله تعالی دې صخرانی اون کې شدید المحال صخرانی ان کے اللہ تعالی تفسیر ابن کثیر مانا کرے دا شدید المحال شدید القوت اللہ تعالی دے سخت طاقت والا لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشئین دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کے رد شرک پر دعا پر طریقی دا مثال سرا مثالوں کی میں تخور کرے وا مثالوں مانی چی پوئی گی سوک آغا عالم دے را قرآن اور مثالوں مانی چی نپوئی گی آغا دا قرآن عالم نہیں اول ترجمه ته غو چی بیا تطبیق د مثال له مسل سره له دعوت الحق خاص الله تعالی د پاره بلنه د حق حق بلنه کما ده هغه د الله د پاره خاص ده نو څه معنی ده د غیر الله نه د غیر الله نه څه غختل هغه باطل بلنه ده هغه غیر حق بلنه والذین يدعون من دونه او کسان چې دیوتی مدد غواړي سیوا د الله تعالی نه لا یستجیبون لهم نش قبل ولی دیو لرا هیچ حاجت لا یستجیبون لهم بشیئن یعنی بحاجت نش قبل ولی دیو دپارا هیچ حاجت الا کباسط کپیہ ندے دیو مثال ندے دیو حال ليس حال من يدعو غير الله دي دې کې دغه عبارت ولیکي بس په دې باندې بیا پوه شو لای تاسو ليس حال من يدعو غير الله تعالى نه دې حال او نه دې مثال د هغه چا چې هغه د غیر الله نه دعاګانې غواړي الا کباسط کپیه مگر دغه حال پشان د هغه چا باندې دی چې وګت کړی ورغوي خپل علم ما الى الماء يبوتا ليبلغ فاه دير پار چر اورسیږي خلی دغه ته وما هو ببالغه او ندی غوبار رسیدون کی ردی خلی ته درې څه مطلب دی تطبیق د مثال له مسل سره دار یو کس دی چې هغه لاسونه وګد کړی دی وبوتا او وبوتا आवाज کوي چې اے وبو ما تر اورسیږي ما تر اورسیږي دته کې شوی خو هغه وبا دته نشی را رسیدلې ولی تشبیه ورکړی دا د معبودانی باطلو د وبو سره لکه سرنګی چې هغه وبنا وری او هغه اوریدل نشی کولای دغه سی ریدل نشی کولای او تا تر رسیدل نشی الله وی حال من يدعو غير الله تعالی اق عبارت هم سر پاره ویل وسې دې کی پټ کړي نو څوک چې د الله تعالی نه علاوه بل چاته اوازونه کوي چې غوي الله تعالی وی د حالت او د مثال په شان د هغه چا باندې دی چې یو سړی دې تګې دی او لاس یې وګت کړی دی وبو ته وی چې اے وبو په ما پسې راشي ته تګې شوی ما الله وی دغه وبو خود ته نشي را رسیدلی ولی دا وبو د اواز نه اوریدلې دلې نشي را رسیدلی او ته نشي نو تاسو چې د الله تعالی نه علاوه چاته چغې وهي هغه ستاسو خبرې نه اوري ستاسو په حال باندې خبر نه دی لیدلې تاسو نشي او دغسي ستاسو حاجت نشي پوره کولی اوس پوه شولې د اوبو سره تشبیه د دې معبودانو تشبیه د اوبو سره ورکړې ده په ضعف کې په عدمي لیدلو کې په عدمي اوریدلو کې په عدمي را رسیدلو کې الله تعالی دا نشي کولی نو دغه د غیر الله بلنه باطله ده له دعوت الحق او اغبلنا حق دا چې کما الله تعالی ته وکړلش الله تعالی راو بللش له دعوت الحق خاص الله تعالی لپاره بلنه د حق والذین يدعون من دونه وکسان چې دیوتې مدد غواړي سوا د الله تعالی نه لا استجیبون لهم نشي قبل اول دې لپاره به شي نه حاجت ليس حال من يدعو غير الله نده حال د اغه چا چې رابلی سوا د الله تعالی نه بل چاله الا کباسط کپیه مگر پشان دغه چا دی چې وګت کړی یغه ورغوي خپل علم یبوتا لیبلغ فاه دیر پاره چې ورسیږي خلی د تا او ما هو ببالغه او ندی اغه با رسیدون کی د خلی ته وما دعاء الكافرين الا في ضلال دو توجيهات دي یو معنا دي کرکړی د مفسرین وما دعاء الكافرين غير الله الا في ضلال او ندا دعاء د کافرانو ادا غیر الله نه الا في ضلال مگر په مگر گمراهی او شرک دی الا ضلال وشرك وما دعاء الكافرين او ندا بلنا د کافرانو غیر الله لرا الا في ضلال مگر کوپر او شرک او گمراهی دا یو معنا دغه دویم معنا دویم معنا ذکر کړی دا تفسیر جلالین وای دا ضلالین په معنا د ضیاعین سره دی نو معنا بیا دا وما دعاء الكافرين او ندا بلنا د کافرانو غیر الله لرا الا في ضلال الا في ضیاعین بس اسی زایده اسی لگیاشنو طول عمر خو لگیاشه تتلی بابا ته وچ مال دا کار وکا دا کار وکا دا کار وکا لس کالو ته دغه کی کینه تاله دی در کیجا نشی در کوله پیز یا عین دا زلال په معنا د زای کیدل سره وللله یسجر من فی السماوات والارض طوعا وکرها وذلالهم بالغدو والاصال دلیل نقلی په مسله توحید الله تعالی باندې دا ټول عالم الله تعالی ته منقاد دی د سجود نو مراد انقیاد دی خدای دې کې ته یو خبره کومه تاسو نورم لک خوځه ته شي انقیاد دی امر تشریعی یا امر تکوینی دوانو ته او یا انقیاد دی صرف امر تکوینی ته بس استاد پایات باندې پوه شولې اوس ته ګورې وللله یسجد او خاص الله تعالی ته سجدی کوي نو سجدی تستمال چې سمانه ده انقیاد مراد دی خاص الله تعالی ته تابع دی خاص الله تعالی ته غاړی خو دی دا چا من په سماواتی هغه څوک چې په اسمانونو کې ول ارضی په ځما کې توعا و کرها مخکې دغه روایت تیر شوی هغه کې مطلب څه ویلی دی ته توعا و کرهن دو معنی ته کوم چې پوه شي پیخه توعا و کرهن دا لوب نشر مرتب دی لوب نشر مرتب دی تاسو ویلی په معنی وکي یو لوپ نشر مرتب دے دویم لوپ نشر غیر مرتب دے نو دے دے کہ لوپ نشر مرتب دے اسو تو گورے وا وللہ یسجد خاص اللہ تعالی تمن قادی اغه څوک چې پسمانونو کړي طوعن نو اسمانونو کړي الله تعالی ملائک دی اغه الله تعالی ته تابع دی په خوشالۍ باندې والارض یو پزمک کی څوک دی نو بازی طوعن دی او بازی کرهن دی نو دا کرهن صرف د زمکی سره لګي بس خو پاغي کې بازی طوعن دی او بازی پکې کرهن دی دوی معنی تاسو کوي وللہ یو خاص اللہ تعالی لپاره منقاد دی اغه څوک چې پسمانونو کړي پزمک کړي طوعن نو دا طوعن او کرهن دا دوانه د اسمانونو د زمکی دوانو سره لګي په خوشالۍ باندې نو کپز مکہ کی سوک دی اغم منقاد دی اللہ تعالیٰ تا پا نظام عالمی تکوینی کی کتوعن ندی خو کرہن خودی کنا نظام عالمی تکوینی خو پوئی گئی پاغیبانی کنا دا یعنی دا سی او سوک کولے شی چی او سڑے غریب دے مالدار دے بل یولا اللہ زیادہ اولاد ورکڑی دی بلتے ندی ورکڑی کلا اوڑے دے کلا جمع دے دا خبر اللہ تعالی منی کدا کافران دی اغه ته هم چری منقاد دی خبری ته او خدانی شو لچی په وڑی کی مونږه جمع راولو یا په جمی کی مونږه اوړی راولو په جمی کی اوړی چې راځی تاسو ته معلوم دی نه لري ته معلوم کنه بزرگان او خو با امیر ابراهیم الله د سی ویل چی د جمی بچا بخاری ډیر زیاته گرم کړله په دغه کی په یو کوټه کې بخاری او بیلر لګولې او امیر سی بوتل په جمی کی په شکل مو جوړاوه ویلک گزاره وکړه نور خو مکمل چرے پا جمی کے اوڑے خونشی نو دیتا اس منقاد دی دیتا مسلمانان منقاد دی او کافران دیتا منقاد دی سو خدا یو کافر نشی ویلا چے دا اوڑے والی راضی او جمی والی راضی یا پلانے والی مڑکی گیا او پلانے والی پیدا شو یا پلانے چرے دا قد نہ ٹٹ دے او پلانے دنگ دے پلانے خجستہ دے او پلانے نہ دے دا ولی کی نو دیتا منقاد دی طوعن و کرہن اغا انقیاد تکوینی دے او کا انقیاد سر تشریعی دے نو مسلمانان او ملائک پا اسمانونو کی او مسلمانان پا زمکہ کی دا طوعن انقیاد کی نظام عالمی تشریعی تا او کافران کاغا طوعن ندی نو دیتا خخام خام منقاد دی چی اغا نظام عالمی تکوینی تا سری منقاد دی ٹول وللہ یسجدو خاص دا اللہ تعالی دا پارا سجدے کی منقاد دی اللہ تعالی تا اغا سوک چی پا اسمانونو کی ری پا زمکہ کی ری طوعن و کرها سوک پا رضا بندی و سوک پا زور بندی و زلالهم بالغدوی والا سوال تفسیر المراقی عبارتو لکه احسان بشیرتا و تسجدو لہو زلال من لہو زلن بس دغه معنی کرده تفسیر المراقی و زلالهم و تسجدو لہو او سجدی کئی اللہ تعالی تا زلال من لہو زلن بس دا هر شی سوره چې رقم شی سوره شته دینو اغه الله تعالی ته سجدی کوي انسانان دی پیریان دی او دغه سی غټی دی تیګی دی غرونه دی ونی دی بوټی دی نو دا کم شی سوره چې دی اغه سوره هم الله تعالی ته سجده کوي دا سوره چې راځي دا الله تعالی ته سجدی کوي او ظلالهم او سوره دی بل غدوی علی اصل سبایو بیګای نو سوره چې په سبای ټیم کې غټ دی نو دغه سی په مازیګری ټیم کې چې اغه بیا غټ دی اغه بیا غټ سورے اول چے نور راوخی دا ہر شی سورے دم راوگو دی انسان چے ودری گی پا بلائی باندی آغا غر تے سورے ورسی گی بیا را لنڈی گی را لنڈی گی اوڑو کیشی بیا چے نور بل طرف تا زوالو شی بیا اگدی گی آغا بل دیتا ورسی گی بلغدوی والا سال سبائیو بیگائی ما قل من رب سماواتی والاردی دلیل عقلی پا مسئلہ توحید داللہ طلبن قلو تو آئے پیغمبر من رب السماواتی سوک دے رب دا اسمانو دا دزمکی دیو بغلی شی نو قلو تو آئے پیغمبر اللہ دزمکی او دا اسمانو نو رب و اللہ تعالی دے قلو تو آئے پیغمبر افتخذتم من دونی آئینی ولیدی تاسو سوا دا اللہ تعالی نا اولیاء مددگاران لا یملکون لی انپوسیم چاگا واک و اختیار ندری دا قلو زانون دا پارا نفع نپیدی ورکولو ولا زرن او نا دا زرر لری کولو قل هل يستوي الاعمى والبصير دا مثال دے د موحد او د مشرک د موحد مثال د بصیر دے او د مشرک مثال د اعمى دے نړون او لیدون کې خبر برابر نه دی کنه نو دغه سی موحد چې د الله تعالی توحید منل دی او بل مشرک دا دوانه برابر نه دی ام هل تستوي الظلمات والنور آیا برابر دی تیری ورنا غانی دا دوی مثال دے د شرک او د توحید نو یو مثال د مشرک او د موحد شو دویم مثال د توحید او د شرک شو تو تو آیا برابر دی تیاری او رنا ام جعلوا لله شرکا آیا دیو مقرر کړی دی د الله تعالی د پاره شرکا برخی والا خلقو کا خلقی چې پیدائش کړی دی د دیو معبودانو په شان د پیدائش د الله تعالی باندې پتشابه الخلق علیهم نو ګډوډ شوی دی پیدائش په دیو باندې الله تعالی وی دا خلق چې د الله تعالی نه علاوه د بل چا بندگی کوي نو آیا دسی دا چې د دیو هغه معبودانو عبادت کړی د دی معبودانو هم پیدائش کړی دی اوس دیو ته دا پته نه لګي چې دا د الله هغه مخلوق دی او که زموږ د معبودانو هغه مخلوق دی نه نه داسې چرته هم نه ده شوي چې د الله نه علاوه څوک معبودان دی دیو ګڼلی دي او هغې هم پیدایش کړی دی داسې نه ده چې په دیو باندې هغه ګډوډوالی راغلی دی بلکې خالق الله دی او دا ټول د هغه مخلوق دی خو هسې شرک کوي قل ورته وایه پیغمبره الله والله تعالی خالق کل شیء خالق پیدا کوونکی د هر شی او هو الواحد او دغه الله تعالی یک یو ذات دی القهار غالب ذات دی تفسیر قرطبی معنی کړی دی القهار الغالب بكل شیء الله تعالی هغه ذات دی چې غالب دی په هر شی باندې الواحد دی کې ورته یو دی په غالبا مخکې منت ویلی د چا چې اولاد نه یا د چا اولاد شته دی خو لیکن نارینه اولاد نشته دی هغه دی په کثرت سره نارینه او زنانه خد او خاوندوانه د دې ذکر د ډیر زیات کوي یا واحد او جل جلاله یا واحد او جل جلاله نو که اولاد نه ای الله تعالی به ته اولاد ورکی او که نارینه اولاد نه ای الله تعالی به ته نارینه اولاد هم ورکی د دې لپاره ډیر مفید انزل من السماء ماء راورې الله تعالی د بر طرف نه ماء او بد باران پسالت اودیتون نو او به یې کندې وی قدرها په خپل خپل اندازه باندې پختمل سیلو نو را پورته کی سیلاب زبدن رابین زګونه اوچت اوچت دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي مثال او دا یو رسم دلیل عقلی دی په مسله توحید د الله تعالی باندې دو مثالونه په دې آیات کې بیانېږي نو اول ته ترجمه کوم او بیا تطبیق د مثال د مسل سره که پویا شولای په ډیر زیات خوان بل در کې دا مثال او که پویا په نشولای ځان ته هم خیری کوي او ما ته خود کنه شي کوله چې ما برته ویلی انزل من السماء راوری الله تعالی انزل کی ضمیر چا تراجه دی نو تفسیر مداری کوئی انزل الواحد القهار راوری الله تعالی هغه یک یو ذات چې هغه راور ذات دی من السماء راوری د بر طرف نامان او بد باران پسالت او دیتن او بیگی کندی به قدرها په خپل خپل اندازه باندې نو باندې کندی غټی غټی غټی خورګی پای ګډیر یو براشی نو بعضې چې واړه واړه لختي پهغې کې لږې اوبه بهږي نو غټ غټ خوړونه بیا په هغې کې غټ ډېر سیلابونه راشي پخته مله سیلو زبدن نو راپورته کې هغه سیلاب زبدن زګونه رابین اوچت تاسو به کتلی چرته که نه کله چې دا سیلابونه راشي خړې راشي نو په دې باندې زګي د سیډونو سیډونو ته داسې چې دی ویشتلی ومما یوقدون علیه دا بل مثال الله تعالی بیا ذکر کوي دې دې باندې دا پرېږدی دغه لاندې اوس د آیات اخیر ته وګورئ فاما زبد و هر چی غزک دے پیذهب جفان نو لاړ شی غ بیکارا و اما ما ينفع الناس اغه وبا چی غ پیدا ور کی خلق تا فیم کو فی الارض نو غ باقی پاتې شی پس مکه کی لک سات سو گوری اغه زګونه بیا ختم شی او بس صفاکیږي صفاکیږي صفاکیږي اغه نور یا خړی مړی ختم شی اغه پاکی او پاتې شی کذالک یضرب الله الامثال دغه سی بیانې الله تعالی مثالونه نو یو دا مثال شو تفصیل دا مثال دا دے باران اللہ تعالی راوری د بر طرفنا سیلابونه راوځي او هر یو کند هر خوړګی هر لخته په خپل مقدار باندې هغه اوبېږي نو بیا پر سیلاب باندې د پات زګونه راشي بیا سمو د پاس سمو د باد چې هغه زګونه ختم شي او د خلکو د پاره صفا بهتريني پیدې او به هغه پاتې شي نو سره شی دا خو مثال شو مثال باندې پوه شو لیکن دا قرآن کې دغه ترجمه نه توکل د قیمانه ده اوس تطبیق د مثال د مسل سره دا دی بعضې خلک داسې دي چې هغه علم د توحید د الله تعالی او علم د سنت هغه زده کي نو توحید او سنت د کوم ځای نه راغلی دي د بر طرف نه راغلی دي چې هغه د اسمان د طرف نه راغلی دي بیا هر یو سړی هغه ټول علما هغه یو شان د کې نه دي و فوق کل ذی علم علیم پرون مې تر دې وضاحت کړی و نو څوک لږ علم حاصل کی نو څوک ډیر علم حاصل کی څوک لږ علم حاصل کی څوک ډیر علم حاصل کی هر یو د خپل مهنت مطابق علم حاصل کی لکه ټول خوړګي کې خو یو شان د کیوبونه بایږي کړه بعضی کې ډیری بعضی کې کمی بیا کله چې دا علم د توحید او د قران او د حدیث دکی نو بیا اطراف ته لاړ شي وګرځي نو د دیو په مقابله کې باطل پرست بدعتیان مشرکان جمهوریان پیدا شي د خلکو بزرونو کې شکوک او شبهات پیدا کوي د درس ماوره د بیان ماوره مړه دا خو د مشرانو نسو خيار نه دی وغیرہ وغیرہ دا ګرز ګلز به شروع شي زګونه به وي او آسنگ چی زگ آغا اوچتی پا سیلاب بانده نو دا باطل پرست با اول زور وری زور بکیا زور بکی دا آخلا کوئی دا رخیش کو نسواری زور بکی خامخا نو بیا کلا لکه سرنگی چی آغا زگون ختم شی او خالی سی او بپاتی شی او خلق دا غین پیدی اخلی نو دا زگون مگون بیا ختمی گی او خالیس عقیده دا توحید عقیده دا سنت قرآن و حدیث آغا باقی پاتی شی چه اغا مسلمان تا پیدا ورکی هم پا دنیا کی هم پا قبر کی هم پا زن کدن کی هم پا میدان محشر کی اس پویا نشولی پا مثال بن آسان مثال دے یو مثال اللہ تعالی دا ذکر دو مثال تا سرا شیخ یو مثال خدا شو خبر اخلاص شولا اس دو مثال تا گوری ومیم ما یو قدون علیه او دا اغا سنا چی گرمی دا خلق فی النار پا ورکی دا علا لفظ چی رد دی زائد دا اگر داوی پا کلام کی نو تاسو ته بیخي معنا آسانه شي ومما یوقدونه علیه بیا تاسو وایې یا علیه چې اور بلی په هغې باندې ګرمۍ هغې لره فنارې ومما او د هغه څه نه یوقدون علیه چې ګرمۍ دي و هغې لره په هغه اور کې ابتغاء حلیت دپاره د طلب کولو د کالو او متاع او یا د نور سامان دپاره زبد مثلو نو په هغې باندې زګونه یي په شان د هغې باندې د هغې مطابق زګونه په هغې باندې راځي د دې سره اوسته غلان دي مثالو سره ووایه په اما زبدونو بیا غزک په یذهب جوپان هغه لاړ شي بیکار او اما ماین په الناس او کم چې پیدا ورکی خلکو دره فیم کو سپل ارض نو باقی پاتې شي په ځمکه کې کذالک یضرب الله الامثال کذالک یضرب الله الحق والباطل نو دغسې الله تعالی بیانې مثالونه د حق او د باطل لپاره د دوی مثال ته وکشه مثال دا دی اول ته مثال ویم بیا تطبیق د مثال د مسل سره مثال ځان د شی تطبیق د مسل سره ځان د شی سره زردی یا سپین زردی یا تامبه دا قلایی و غیره دا هغه ولیکلی شي زرګران یې ولیکي هغه نو کله چې هغه ولیکي نو د بعضې داسې چې د هغې نه څه شی جوړ کړي ابتغاء حلیتین د هغې نه کالی جوړ کړي نو زنانه یې غاړې ته اچوي هارې ته جوړ کړی میخکې دی والی وغیره ده او متاع مثل یا متاع دی یا بل یو شی دی مثلا سر زر دی سپین زر دی ګیلاس یې ته جوړ کړی دی پیاله یې ته جوړ کړی دی بنګله یې ته جوړ کړی دی وغیره وغیره نو کله چې دا سامان جوړی نو کله دا سر زر یا دا سپین زر چې کله ولیکي نو په دې د پاسه باندې ځګ راشي په دې باندې ځګ راځي خلک وایي که نو سره زر خالص کله چې ورته ورواچې خالص شي او د کاغه تانبه دا کاغه سره دردی کاغه سپین زردی بیا هغه زګونه تی ورستو لری شي هغه بیکاره شی ختم شي او بیا هغه سوچا سره در یا سپین زر یا هغه تانبه هغه خالصه پاتې شي خلق دا غینه پیدی اخلی بیا نو دغه سی علما د قران او د حدیث هغه د خپل استعداد مطابق چاغه علم حاصل کړي دي او دا غی نشر او اشاعت کړي پا درس و تدریس بانی داغی محنت کئی لکا آغا زرگر چی آغا سر زر تکی او آغا ولی کئی نو کلا چی دایو محنت کئی لکا سرنگی پا آغا سرو زر بانی آغا زگ راشی بیاتی آغا زگ لری شی او خالص سر زر او سپین زر آغا پاتی شی نو دغسی دا دی عالم پر محنت باندی دا کلا چی دا محنت کئی نو سر زر سپین زر زگونا آغا جدا شی دا توحید د الله تعالی دی او دا شرک دی دا سنت دی او دا بدعت دی دا د صحابی طریقه ده او دا رسم و رواج دی لکه څرنګه چې هغه زرګر محنت وکي او دا غینه کالی جوړ کی نو بیا هغه بیکاره شي او خشه هغه په جندل شي زرګر په محنت باندې نو دغه څه کله چې عالم علم حاصل کړي او هغه د قران او د حدیث ته درس و تدریس وکي نو خلکو ته کرم مسلی کوټه مسلی حدیث سنت طریقی او بدعات رسم و رواج شرک او توحید جمهوریت او اسلام دا خلکو دا بالکل واضح شي نو د بدعاتو د شرکیاتو د جمهوریت مثال دا غزګ دی چې هغه د سرو زرو نه د سپینو زرو نه غلرې کلی شو او هغه خالصې مسلې د الله تعالی د دین هغه خالص سره زر دی خالص سپین زر دی چې هغه خلکو ته پیدې ورکوي نو دغه صحیح عقیده صحیح توحید صحیح سنت طریقې د نبی علیه السلام چې چا زده کړلې لکه سرنګي چې هغه سره در هغه سپین زر زنانه او خلق دا غینه پیدا اخلي نو دا موحد دا متبع د سنت د دینه پیدا اخلي هم په دنیا کې هم په قبر کې هم په میدان محشر کې آخره دا غزه کمر جنت دی بس باقی بنی ورسی دغه طریقه شوله دا دویم چې مهنت وکي په درس او تدریس باندې د قران او د حدیث باندې لکه سرنګي چې د زرګر په مهنت باندې سره در د دین هغه خیره لري شي زګونه تلري شي د عالم په مهنت باندې کله چې دا په دې علم کې مهنت وکي عوام او مؤمنان مسلمانان ته دا بیان کی کرا او کوټه مسلې خلکو ته واضح کی شرک او توحید خلکو ته واضح کی جمهوریت او اسلام واضح کی سنت طریقې بدعات رسم و رواج دا واضح کی نو هغه زکتی لري شي بیا لږ وخت بعد دا یو کړه غواړي خامخا لکه څرنګه چې هغه زرګر په دې باندې ځان کړی په آخر کې به هغه خالص شی پاتې شي زنانم دغې نه پیدا اخلي نارینه هم ترې اخلي او خلک دغې نه پیدا اخیستلی شي دغه د حدیث دغه د قرآن او د حدیث عقیده د توحید عقیده د سنت عقیده هغه تا ته په دنیا کې هم پیدا درکوي په زنکدن کې هم درته درکوي په قبر کې هم درته درکوي او په قیامت کې هم درته درکوي اوس مثال ته وګور انزل من السماء ماء را ورولی دی الله تعالی د بر طرف نه مانو بد باران په سالته او دی تنو بیگی کند وی قدرې ها او بیگی خړګی به قدرې ها په خپل خپل اندازه باندې پختمل سیلو نو راپورته کی اغه سیلاب زبدن ز ګنارا بیا نو چتو جد و مما یوقدون علیه او دا سنج گرمی دی په نارې په اور کی اغه سر در دی سپین در دی و غیره ابتغاء حلیتین دپاره د طلب کولو د کالو او متاعین او یا دپاره د نور سامان زبد و مسلو په هغې باندې م زګونه راځي په شان د هغې باندې د هغې په شان د کې زګونه یو کذلک یضرب الله الحق والباطل دغسې بیانی الله تعالی حق او باطل لره دغسې بیانی الله تعالی مثال د حق او د باطل نو فاما زبد و هر چې هغه زک دی نو په یذهب جفان هغه لاړ شي بیکاره و اما ما ينفع الناس واج پیداور کی خلق تا فیم کو ذفل ارض نو باقی پاتی کی بزم ک کی کذالک یضرب الله الامثال دغه سی بیان الله تعالی مثالنا للذین استجابوا لربهم الحسنى وس الله تعالی ذکر کی ذکر د فریقین کله چی دعوت وکي او بیا مثال بیان کی وس الله تعالی ذکر کی اغه دوړلی بعضی اغه د چی مثال ناغه پیدا واخلی اغه ته الله تعالی بشارت ذکر کی او بعضی هغه دی چې هغه ونه مني هغه اهل باطل دی هغه ته الله تعالی تخویب ذکر کوي للذین استجابوا دا غچاره پاره چې منلې دی حکم د الله تعالی تفسیر ابن کثیر معنا کړی دا استجابوا اطاعوا الله ورسوله د پاره د هغه چا چې هغه خبره منلې ده د الله او د الله تعالی د پیغمبر الحسنى دا غیر پاره جنت دی الحسنى تفسیر ابن کثیر معنی کړی دا هو الجزاء الحسن د دې لپاره خیسته بدله ده تفسیر مظهری معنی کړی دا الحسنى الجنه د دې لپاره جنت دی والذین لم یستجیبوا له او هغه کسان چې خبره نه ده منلې ده الله او د الله تعالی د پیغمبر لو ان لهم که چر د شیر هغې دپاره ما پلر دی هغه څه په ما کړي جمیعا ټول و مثله او په شان د هغې باندې معه نور ورسره شي لبتدو به خامخا و دیو پی دیور که دا غیه دو زند خلاص اولو دو پارا خودید که پای بارد که تقدیر ده ما تو قبل امین هم مخ کرده آیات تفسیر دری سلور کرده ویلی شویده اغا حدیث میانو تا وایا اغا حدیث باسر دیده کیون وایا اولای که دا کسان لهم سوء الحساب دا غیه دو پارا بد حساب ده و ما وهم جهنم و ده دا غیه جهنم ده و بیسل مهاد و دیر بد ده ده تیار کلی شوی مهاد ویلی کی گی پا عربی کی اغزه چې د آرام د پاره تیار شوی نو دیته میهاد ویلې شوی دی میهاد ویلې کیږي بسترې ته نو دیته د تحکمن ویلې شوی دی افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي د اهل حق او دو صفات افمن یعلم نو آیا هغه څوک چې هغه یقین کوي پوهیږي انما انزل الیک چی یقینا هغه چې نازل شوی دی تا ته من ربک له طرفه د رب ستانه الحق و هغه حق دی تفسیر مظهری عبارت سره دی کې ولیکي نو کوم خلک چې هغه په دې باندې پوهیږي چې الله تعالی تا ته سره لیږلی دی هغه حق دی نو څه معنی ده فیؤمنو به و یعمل بمقتضاه نو په هغې باندې ایمان راوړي او د هغې په تقاضا باندې عمل وکړي نو کمن هو اعمى آیا دا کس کیدلی شي په شان د هغه چا باندې چې هغه ړوند وي نو څه معنی ده لم یؤمنو به ولم یعمل بمقتضاه ړوند هغه دی چې هغه په قرآن باندې ایمان هم رانه وړي او د هغې په تقاضا باندې عمل هم ونه کړي دوان برابر نشی کیا دلے انما تذکر اولو الالباب یقینا نصیحت اخلی اغا خالص و عقل والا اللذین یوفون بعہد اللہ اس نور صفات اللہ تعالی ذکر کیا دو صفات دے مخ کی آیات کی مقابلہ ذکر شولا اس دو صفات بیانی اللذین دا حق کسان دی یوفون بعہد اللہ چپر والے کی پلوزون دا اللہ تعالی واننے ولا ينقضون المیثاق او نماتی اغا لوز لرا میثاق نمراد عہود الہیہ طول دا دین مراد دی ولا ينقضون المیثاق نو مراد چرے اغا میثاق دی عہود انسانیت مراد دی نو دوانو تا اشارہ شولا دا اللہ تعالی احکامات دا اللہ سر جکم لوز کردے دی اغم نماتی او دا بندگانو سر جکم لوزون کردے دی نو پا غیبانیم ٹنگ پاتی دی پا حدیث کے راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی ان خیار عباد اللہ تعالی دا اللہ پابندیگانو کی جا ٹولنا بہترین خلق آغا کم دی الموفون چا آغا پا لوزونو بانی پورا والے کی مجمع الزوائد کی دا غروائد موجود دی ان خیار عباد اللہ تعالی الموفون واللزین یسلون ما امر اللہ بیہا یوسولا وسا پا دی آیات کی دا اہل حق دری اوصاف اللہ تعالی نور بیان کری دی اور دی وضاحت و تفصیل مخ کی ولی شوید والذین او دا حق کسان دی یسلون ما امر اللہ چی پیوسکی اغسا چی حکم کردی اللہ تعالی پا غیبانی ایوس والا دا پیوسوالی و یخشون ربهم و یریگی دی دا خبض ربنا و یخافون سوء العذاب و یریگی دا بد حساب کتابنا دا بد حساب کتابنا یریگی حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی چی رچا سر پا حساب کی مناقشہ و شولا بس اغا انسان تباہ و برباد دے و یخشون ربهم دخپل رب نہ یری اللہ تعالی دی زمان گستاس پدلون کی خشیت پیدا کی نبی علیہ السلام بچ پمانځ باندې ودری دا نو دومره به جړل او دا سینه به خټ کیدل لکه سرنګ چې کټوی خټ کی پر روایت کراغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای ما پشپد معراج باندې جبرئیل علیہ السلام ولید جبرئیل علیہ السلام کل حلس البالی لکه زول ټاټ چې پزما کبانی پروتی دی الله تعالی د یری د وجنه داسې پروتو الله تعالی د یری د وجنه کله چې مؤمن مسلمان په دل کې یره راشي بس هغه بیا گناهونه هم نه کوي وای جبرئیل کانا کل حلس البالی من خشیت الله امام طبرانی هغه روایت ذکر کړی سفیانی ثوری رحمت الله علی داغه په بار کې راغلی دی وای هغه دا زندگی بد استیروله کانه فی سفینه یخاف الغرق سفیانی ثوری رحمت الله علیه بل خپل زندگی دستی راول لکه یو سړی دی گاړه دی هغه جوړن شوی دی ارغړی اوس په دی وخت کې وستا څنګه کی پیتی انسان څومره یری وای سفیانی ثوری رحمت الله علیه د خپل ټول زندگی دستی راول او د سفیانی ثوری رحمت الله علیه په واره کې راغلی دی و یخافون سوء الحساب وای کله بچی د قیامت یې راو تو ورکړل شول او د په مجلس کې بعد قیامت ذکر وشو نو بیا به چې میتیاد کولی د حسن بصری رحمت الله علیه په باره کې مدار اغلی دي په میتیاد کې بیا وینه راتله د ډیر یری د وجه په میتیاد کې بیا وینه راتله و یا خافون یریږي د سوال حساب د بد حساب کتابنه والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم دی آیات کې سلور صفاتونه د اهل حق و نور ذکر کړی دي والذین دا هغه کسان دي صبروا ابتغاء چې صبر کړی دي د پاره طلب کولو د رضا د رب د دیو واقاموا الصلاة او پابندی کوي روانه او انفقوا او خرج کوي مما رزقناهم دا هغه څنګه چې ورکړی دی مونږ دی او تاثیر او علانیا سرن په پټه باندې او علانیا په ښکارا باندې د دې کې تفسیر سمرقندی دوه معنی کړی ویلې کوي پیدا ودر کوي سرن مرتن سرن مخافت الریای کلا کلا صدقی کینو پا پٹا بانی کئی مخافت الریائی چی کلا پدل کی ریا رازینو بیا صدقی کئی پا پٹا بانی دویم وعلانیتن یتصدقون علانیتن کی یقتدا بهم کلا کلا کار صدقہ کول پکار دی دیر پارا چی بل سڑے ستا اقتداو کی کلا کلا یو سڑے روپای نور کئی خو بلے ور کئی چی اغتاو گوری بیار دو تم زلوشی چیار زیم ور کما نو دا سرن دا سر پارا مخافت الریائی او علانیتن کی یقتدا بهم چه دی اقتداو کی خلق دویم مانا دیر بہترین مانای کرده وای و ان پکو خرج کړي دي مم رزقناهم دا څنګه چور کړي دي مونږ دیو تسرن پپټ باندې یتصدقون صدقه التتوع فی السر نپلی صدقه پپټ باندې ورکول غوړه دي وعلانیه یتصدقون صدقه الفریضه فی العلانیه زکات چې ورکه پخکاره باندې ورک او صدقه چې کین نپلی صدقه نو هغه پپټ باندې ورک پدې کې اجر او ثواب ډیر زیات و وان پکو خرج کړي دی دا څنګه چې ور کړی دی مونږ دی تصرن پپټ باندې و اعلان یو پخکاره باندې و یدرون بالحسنه سیئه او د پکې دی هغه بالحسنه پخکار باندې سیئه بدای لره مخ کی تاسو ما حدیث ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو یو عادت داو چې د نبی علیہ السلام دا صفته ولا یتبع السیئه ولا یتبع السیئه بسیئه بل یتبع السیئه بالحسنه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرتو چې د بدی جواب به په بدی باندې نه ورکاو د بدی جواب به په خبا نه ورکاو اولای کدا کسان لهم عقب الدار دی دو پاره دی خیستا انجام نو کور رستنی یعنی دی دو پاره جنت دی دا حکم شور دی وسا اغا کور رستنی کم دی انجام دو کور رستنی اغا کم دی جنت عدنی چی اغا جنتون دی دا میشوال یدخلون ها دیو بداخلی گیا غیتا ومن صلح من آبائیم او اغا سوک چی ملگرتیای کری دا دیو سرا من آبائیم دا پلاران دا دیونا و اقواز واجیم دا خدو دا دیونا و ذریاتیم دا اولاد دا دیونا دا بو سرهم یو دیکی ومن صلح من آبائیهم در اسم معنی دا تفسیر سمعانی معنی کری دا صلح من آبائیهم من وحد من آبائیهم چه پا پلرونو که چا دا اللہ تعالی توحید من لده و ازواجهم او پا بیبیانو که چا توحید دا اللہ تعالی من لده و ذریاتهم و پا اولاد که اغب و سر اللہ تعالی پا جنت کی یو دیکی والملائکۃ و ملائک چرے یدخلون علیہم داخلیگی پدیو بانے من کل باب دہر دروازینا سلام علیکم تقول الملائکۃ سلام علیکم او وای بملائک چی سلام دیوی بتا سبانے بما صبرتم پا دیو جبانے چی صبر کڑے ہوتا سو پا نعم عقبت دار نو خیستہ انجام دے دکور دا آخرت خیستہ انجام دے دکور دا آخرت دا آخرت چه کم آخری انجام دے آخرنی کور چه اغا جنت دے اغا دیر جات خیستا انجام دے او صبر بما صبر تم صبر پتواعات باندی صبر دا معاسیونا او صبر علی المصائب دا غدری وانا پدی کی داخل لی والذین ینقضون عهد اللہ مخ کی صفات اللہ تعالی ذکر کرتا دا اہل حقو چه بیان وشی مثال بیان شی او وی منی او وس اللہ تعالی ذکر کئی دا منکرینو دا حق پرستو پا مقابلہ کی دا منکرینو حالات دیگر کئی او دا غیر پارا تخوی پی اخروی اللہ تعالی بیانی والذین وها وکسان ینقضون عهد اللہ چماتی لوز دا اللہ تعالی من بعد میثاقی مست ورستو دا مضبوطوالینا سورة البقرہ و اجتماعیت کی دا غستیر شوید و یقطعون ما امر اللہ بیه او پریکی اغشی چی حکم کردی اللہ تعالی پا غیبانی ایو سرار پی وسوالی و یبسدون پی الارد ورانے کی پزمک کی تفسیر کبیر آغا حوالا اور تفسیر بیزاوی آغا حوالا اور تفسیر قرطبی اور دا ابن کثیر آغا حوالی آغا با سریات ساتھے اہل النفاقی مبسدون پی الارد حالتا کہ میرے طویلی دا ابن کثیر پا حوالا باننی اور دا غویلی امام قرطبی اور یبسدون پی الارد بالکفر من موالات اہلی کافران سر دوستانی کی اور تفسیر بیزاوی اور تفسیر کبیر ذکر کریو چې دا الله تعالی قانون او دا الله تعالی نظام چې هغه لري کوي نو بیا قتل او قتل غارت هغه عام کیږي هغه ټول تفسیر به سره بده کی کوي سورۃ البقره ولسم آیه د ویشتم آیات په تفسیر کې مته دا ټول خبرې کړې اولائک لهم اللعنه او دا خلق د دې لپاره لعنت دی او لهم سوء الدار او د دې لپاره ناکاره کور دی چې هغه جهنم دی الله یبسط الرزق لمن یشاء دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې الله الله تعالی یبسط الرزق فراخ الله تعالی رزق لمن یشاء چاته چو غواړي او يقدر او تنگي چاته چو غواړي څوک غریب کوي او څوک مالدار کوي دغه کار د الله تعالی دی و فرحو بالحیات الدنیا او خوشاله کیږي دی په جون دنیاوی باندې و مل حیات الدنیا او نره جون دنیاوی فی الاخرتی په بدله د اخرت کې الا متاع مگر معمولی مزه ده معمولی مزه ده او دغه تفسیر تاسو ته په حدیث کې ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی لکه یو سړی د خپل غوتا دریاب ته ورخته کی یا یو ستن دریاب ته ورخته کی هغه بیا راپورته کی نو د ستنی په سر پورې چې څومره وبن ختیری نو د دنیا مثال دومره ده او د آخرت مثال درې ټول دریاب ده و مل حیات فی الاخرت الا متاع دا یو معمولی سکه ده معمولی مزه ده ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربي قل ان الله يذل من يشاء ويهدي من اناب زجر دے پطلب د معجزی د پیغمبرنا ويقول الذين كفروا واي كافرن لولا انزل عليه ولنشي نازل دے پدبان آية من ربي يوم معجزات طرف رب ددنا قل تو اے پیغمبر ان الله يذل من يشاء الله تعالى گمراہ کئی چال چو غواڑی ویہدی من یشاء و ہدایت کئی چال چو غواڑی ویہدی الیہ او روانی خپل طرف تا من اناب حق سوک چی ورگرزی اللہ تعالی تا یا من اناب چی ورگرزی حق طرف تا سوک چی حق طرف تا ورگرزی چاکی چی انابتی او پزلکی حسد او بغض نی نو بس آغی تا اللہ تعالی ہدایت کئی لولا انزل علیہ آیات من ربہ اقا مانا میں تمخ کی لقصت محکم تیر شولا اغا آیات چی دیوے غواڑی اغا وی دیو او تکون لک جنت من نخیل بیت من زخرفین سورہ بنی اسرائیل کے وراشی یو نوی کی او دغ سدری نوی کی اغا معجزی غفتلی اللذین آمن و تطمئن قلوبهم بذکر اللہ اللذین دا حق کسان دی دا من اناب چی اللہ تورگر دی نو دا کم خلق دی نو دی آیات کی اللہ تعالی آغی تا بشارت ذکر کئے اللذین آمنو دا حق کسان دی چی ایمان روڑ دی و تطمئن قلوبهم او تسلی اخلی مطمئن کی گی ذلون دا آغی بذکر اللہ پا ذکر دا اللہ تعالی بننے ذکر سر توحید دا اللہ تعالی دی ذکر سر قرآن کریم دی دغس یاد اول دا اللہ تعالی دی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر الا خبر شی بذکر اللہ تطمئن القلوب پا ذکر دا اللہ تعالی بانی تسلی اخلی دلونا دا مومن مسلمان ذل پس بانی مطمئن کی او تسلی پس بانی اخلی پا دا غبانی دا اللہ تعالی توحید یو مانا پا قرآن ماننی او دا غسی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللذین آمنوا دا آغا خلق دی چی ایمان راوڑا دے وعملو صالحات و عملون اکرد نیک پا طریقہ دا پیغمبر بانی تو بالا ہم اس دا بشارت شد غیر پارا نو خوشحالی دا غیر پارا و حسن مآب او خیستا انجام دے دا غیر پارا توبا لهم دا غیر پارا خیستا انجام دے توبا لهم دا غیر پارا خوشحالی دا و حسن مآب او خیستا انجام دے کما کذالک ارسلناک فی امت قد خلت دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی اس بات دا رسالت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او حکمت دا ارسال الرسل کذالک سمانا دا کما ارسلنا الانبیاء قبلک تفسیر جلالین دا معنی کړی نو کذالک لکه سرنګی چې مونږه استانه مخ کی انبیاء علی صلوات والسلام لیګل دي نو کذالک دغسی ارسلنا کا لیګل ته مونږه فی امتین پداسی امت کی قد خلت من قبلهم چې ډیر شوی دي من قبلها مخ کی ردینا اممون ډیر امتونا لتتلو علیهم دیر پارجیت بیان کے پدا غفل امت باندے اللذی حق کتاب اوحینا الیکا چوحی کرد منگتا تا وهم یک پرون بر رحمانی او دیو انکار کئی در رحمان دا بندگینا یک پرون بر رحمانی بی عبادت الرحمن دا اللہ دا بندگینا دیو انکار کئی وسا سلور دا غزی کرکی گی سلور جملی زی کرکی گی خلاصرا سلور جملی دا توحید دا اللہ تعالی قل تو اے پیغمبر هو ربی اغا اللہ تعالی زما رب دے لا الہ الا هو دویم جملہ نشتر حقدار د بندگی سوا دا غنا دریم علیہ توکل تو خاص ما پاغه با نزان سپاره لید و الیہ اونے سلورم و الیہ متاب و خاص غتا اور گردی دل دی نو دا سلور وانه جملی دلالت کوي په توحید اللہ تعالی بن نو اے پیغمبر تا اللہ تعالیٰ دسر علی گلی لکستان چی اللہ تعالیٰ مخ کی پیغمبران علی گلی مخ کی پیغمبران اللہ تعالیٰ علی گلی او آغا پیغمبران اخپل امتونو تا بیان کرے نو تم اللہ راولی گلی لتتلو علیہم چی تب دی اخپل امت بانی اول ولی آغا کتاب چی اللہ تعالیٰ تا توحی کرے دا او دا آغا کتاب خلاصہ دا توحید دے سلور جملی دی دا ولو ان قرانا سيرت به الجبال وقطعت به الارض وكلم به الموتى بل لله الامر جميعا دی آیات کی جواب دے مطالبی د مشرکان او دا آیات د مشکلات نه دے دو توجیحات بردکم بیخی آسان. سوال د مشرکانو سو د غی جواب سره او دی آیات کی توجیحات سری. مشرکانو دا مطالبه کولا د نبی علیہ السلام نه و ایدا قران با علی حق وی چر دی قران په وجب باندې د مکی دا غرونه لری کله شي یا زما کبدی باندې سورای کله شي او دا غی نه چینی راوځي یا د دی قران په وجب باندې تمړی راځوندې کی مونږ لرا او هغه مړی زمونږ سره خبرې وکي. دا سوالو ځان پوهه کې دا آیات استعمال چې مشکل لے خود دو ٹکی رہتا صرف بیم پاگ دو ٹکو کی بس دا آیت حل کی مکی مشرکانو دا سوال کاؤ پا نبی علیہ السلام ماننے ویر دا قرآن با منگا کلو منو کلچ را دی قرآن پا وجبانی دا غرونا دا مکی لرکللیشی یا دا دی قرآن پا وجبانی سوری وکللیشی ولی از مکہ کی او دا غین اوبر آوزی یا را دی قرآن پا وجبانی تم مڑی را جو اندی کی و آغا مڑی زمونگ سر خبری ہو کی نو بس مونږ به بیا دا قرآن ومنو چې ته حق پیغمبر یو دا قرآن حق کتاب دی الله تعالی. دی آیات کې الله تعالی دا غی جواب کیا دو جوابونه دي. دا آیات دو تفسیرونه دي هغه دوانه جدا جدا جوابونه دي. یو جواب دا غی دا دی د دې سوال یو جواب دا دی کچرتا په یو لوستلې شوی کتاب باندې دا کارونه کېدلې شولې نو هغه به خامخا دا قرآن بیا خو د الله تعالی په یو لوستلی شوي کتاب باندې دا کارونه نه کیږي نو ځکه به قرآن منلی نه شوي. که چرته په یو لوستلی شوي کتاب باندې دا کارونه کیدلې نو دا به خامخا دا قرآن په دې باندې به دا کارونه شوي وي خو د الله په هیڅ یو لوستلی شوي کتاب باندې دا کارونه نه دي شوي نو اسې مه لګیا کیږي. یو جواب دا شو که چرته د الله په کتاب دا کارونه کیدلې نو بیا په قرآن باندې خامخا دا شوي. دویم الله تعالی وایي که چرته دا کارونه په قرآن باندې وشي د قرآن په وجه باندې د مکی غرونه لرې کړلی شي یا د ځمکه سوری شي او اوبه ترې راوځي یاره د قرآن په وجه باندې مړی راژوندي شي او خبرې وکړي نو الله تعالی وایي دا خلک بیا هم ایمان نه راوړي. دا دسې زدیان او عنادیان خلق دی چې دوی به بیا هم ایمان را نه وړي. اوس راشئ تفسیر ته وګورئ د آیات. لو ان قرآن که چرته یو معنی او تفسیر دا دی دا قرآن په معنا د لوستلی شوي کتاب سره او دا په طریقې د عموم سره دی که چرته په یو لوستلی شوي کتاب سره سیرت به الجبالو لری کولی شولی په هغې باندې غرونه او قطعت به الارض او یا پرې کولی شولی په هغې باندې ځمکه چې چینی ترې راوځي او کلمه به الموت او یا خبرې کیدلی شولی په هغې باندې بهی د هغې په سبب باندې الموت د مړو سره نو د لو دپاره جزا حذف ده لکان هذا القرآن هغه به دا قرآن بیا خو په هیڅ یو لوستلی شوي کتاب باندې دا کارونه نه دي شوي که چرته دا پرې کیدلی نو په دې قرآن به خامخا شوي لکان هذا القرآن دا قرآن به وی هغه خود دسی چرتا نده شوی پا لستلی شوی کتاب باندی دا کارو نوشی که شوی وینو آقا با دا قرآنو پا دیوانی بخام خواه شوی دویم منو دو قد قرآن نمراد دیده که قرآن کریم تی مراد دی الحاصل ان نکیرتو بمعن المعرفه دا قرآن ان نکیرا پا معنی دا معرفی سره دا قرآن نمراد القرآن دی آقا کتاب چی پا نبی علیہ السلام بانی نازل شوی دی دا غتی مراد دی نوست بیا معنی دا شولا ترجمه د څه کوي لو ان قران کچرتا په دې قران کریم باندې په نبی علیہ السلام باندې نازل شوی دی سیرت به الجبال بوتل شي لری کړل شي په دې باندې غرونه او قطعت به الارض یا پرې کړل شي په دې باندې د ځمکه چې چینی تراوځي سوری پرې کړل شي او کلمه به الموت او یا خبر یو کې د دې قران په وجه باندې د مړو سره لما امنو دا خلک بیا هم ایمان نه راوړي. دا داسې زدیان او عنادیان دي چې دوی بیا هم ایمان را نه وړي. نو قرآنن په معنا د القرآن سره دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کوم وحی راغلی دی او د لو دپاره جزا حذف د په آخر کې لما آمنو دی بیا هم ایمان نه راوړي. نو خدای الله تعالی نه امید کوم چې پوه شوي په دې نه ماته نور اسانه طریقه نه وایم چې زه درته ویم تاسو ته به اله دا پته لګي چې کله تاسو تفسیرونه خپله وګورئ چې د آیات سړی څنګه حل کی. نو په تفسیرونو کې د دې آیات د آیاتونو حل کول هغه بیا ډیر زیات ګرانی ډیر تکلیف به پرداشت کوي. نو تاسو ته ما په اسانه من دا خبره وکړله. بل لله الامر جميعا بلکہ خاص بلکہ خاص تا اللہ تعالی را پاره دی ټول اختیارات افلم یی اسل الذین امنوا الله یشاء الله لهذا الناس جميعا دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کړي افلم یی اسل الذین امنوا دا جواب دے رسول د مؤمنانو خود دې کې هم ترجمه م ک صحیح و نکړه نو بیا به برابر نه کړي دا جواب دے رسول د مؤمنانو سوال مؤمنانو دا وک چې دا کافران معجزات واړي نو دې پیغمبر ته دې دغه معجزات ورکړل شي نو ټول خلک به مؤمنان شي کنه دا کافران چې کوم معجزات غواړي د نبی علیہ السلام نه سوال دا دی مؤمنانو ویل الله تعالی دې دا معجزات ورکړي پیغمبر لاره چې مکی دا مشرکان ایمان راوړي هر یو چې غواړي ور دې پیغمبر دې باغونه شین الله دې مالدار کی کنه یا او بیتن او یا او یکون لک بیتن من زخر پین د سرو زرو کورونه دي استاته خو غریبی نو الله دې دا پیغمبر د در پاره دي کورم د سرو زرو کیزا نو دا خلک به ایمان راوړي کنه الله تعالی دې آیات کی داغه جواب ذکر کړي حاصل داده اے مؤمنانو آیات تاسو په دې خبره باندې نه پویږئ چې هدایت په مشیت د الله تعالی باندې دی کدا کارونه ورکړل شي او بیا هم الله تعالی د دیو د هدایت اراده نه کړي کردی پیغمبر کور د سرو زرو شي د ملغلو رو شي دا غرونه لري کړلای شي دا پیغمبر باغونه او د ارث سرو زرو کی نو بیا هم چې الله نه غوښتلې نو چاته هدایت نشي کېدلې الحاصل نو دې د کې افلم یی اسید دی باندې ځان پوی کوي افلم یی اسل الذین امنو دې د کې دا معنی بن کوي چې آی ولی نا امید دي مؤمنان نه نه دې کې معنا ولي کوي دا دوه درې عبارتونه ولي کوي چې بیا پکې خطا کیږي نه قال حسن وقتاده امام حسن بصری او امام قتاده رحمت الله علیه وی افلم ییأس الذین افلم یعلم الذین آمنوا آیا ولی نه پوهیږي مؤمنان په دې خبره باندې الله نشاء کچرته وغواړو مونږه له هدا الناس الله یشاء الله کو غوښتلې وی الله تعالی له هدا الناس جمیعا نو هدایت به کړی وی ټولو خلکو ته افلم ییأس الذین افلم یعلم الذین آمنوا اے مؤمنان وسم په دې خبره باندې نه پوهیږي چې هدایت خدا الله تعالی په مشیت او په اراده باندې دی دا حسن بصری دغه معنی کړی ده او دغه سی امام قتاده رحمت الله علیه دغه معنی کړی ده تفسیر سمرقندی دغه لیکلی دی دوی معنی تفسیر سمرقندی کړی ده افلم ییأس الذین په معنی ده افلم یتبین للذین آمنوا آیا تر اوسه پوری نه د ښکارا شوی مؤمنان مسلمانان ته دا خبره نو دی کی دا یاس په معنا د علم سره دی یا په معنا د ښکارا کېدلو سره دی دا دویم معنی تفسیر سمرقندی کړی دی اوس راشي معنی ته افلم یئس الذین آمنوا آیا ولی نه پویږي مؤمنان مسلمانان په دې خبره باندې یا آیا ولی نه د ښکارا شوی مؤمنان مسلمانان ته دا خبره الله یشاء الله کو غواړي الله تعالی لهدا الناس جميعا هدایت به په خلق به روان کړی په هدایت باندې ټول ولا یزال الذین کفروا همیشه به کافران خلق تصیبهم چې رسیږي باغی ته چې رسی چې ور رسیږي به دیو ته بما صنعوا په وجه د هغه عمل باندې چې دیو کړی دی تصیبهم رسیږي به دیو ته څه قارعه آفت او تحل قریبا من دارهم او یا براشی دا عذاب و آفت نزدی د دیو ملک تا حتی آیات یا وعد الله تر دی پوری چې راشي وعده د الله تعالی ان الله لا یخلف المیعاد یقینا الله تعالی خلاف نه کوي د خپل وعدې نه قارعه او تحل قریبا من دارهم د دین مراد څه شی دی الله تعالی وی دا کافران تر کوم وخت پورې دی ایمان نه راوړي تر دې پورې چې دیو د بدو اعمالو په وجه باندې قارع عدوت دیو تراشي غټنګون کې عذاب ټکون کې عذاب دیو تراشي او تحل قریب من داریهم دو معنی ذکر کړی دی علماو تفسیر زاد المسیر یو معنی دا کړی ده دا تحل دا صیغه ده واحد مؤنث ده او دا ضمیر په کې راځي دی قارعتن ته نو اس معنی به دا کوي نو یا خدا عذاب په دیو باندې راشي بل پیل خو تاسو فکر وکړئ نو معنا دا شوله ولا یزال الذین کفروا همیشه دی کافران پر کوپر باندې تصیبهم چې او برسیږي دیو ته بما صنعوا بما اشرکو چې دیو کوم شرک کړی دی او کوم گناهونه کړی دی سبا ته ورسیږي قارعه عذاب په دیو باندې راشي بل پیل په دیو باندې پخپله او تحل او یا براشی دغه عذاب قریب من دارهم نزدې د دې ملک ته یا په دې باندې د عذاب بل پیل په خپل راشي او یا به نزدې نزدې توپ توپ به ورته لګي ده یو ځای په بل ځای کې دویم معنا ذکر کړې ده تفسیر زاد المسیر وایي دا تحل دا صیغه د مخاطب ده دا صیغه د واحد مخاطب ده او په دې کې خطاب دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته او تحل انت یا محمد د مکی دا مشرکان با تر کم وخت پورې په شرک باندې تر هغه وخت پورې اے پیغمبره چې ته غالب شي غالب شي او د دې ملک ته نږدې راورسېږي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام اول د مکی نه مخکې نږدې نږدې علاقې مکی ته هغه فتح کړلې اول هغه فتح شولې حتی یاتی وعد الله نو بنا په دې اول توجیه باندې حتی یاتی وعد الله مراد دین کی ورځ د قیامت کی مراد ده کافران بدسی په دنیا کې یا په دې باندې بل پیل عذاب راځي او یا به ته نږدې نږدې عذابونه راځي تر دې پورې چې د الله وعده راشي یعنی قیامت راشي او بنا پر دې دویمه توجیه باندې حتی یاتی وعد الله نه مراد ده چې فتح مکه راشي وعده ده الله تعالی چې هغه فتح مکه ده هغه راشي نو نبی علیہ السلام اول نزدی نزدی علاقی پتح کللی حتی یأتی وعد اللہ تردی پوری چراغ للا وعدد اللہ تعالی چاگا پتح مکہ دا بس آغا بیا وشولا دا دوان مانی صحیح دی دوان مانی ذکر کردی تفسیر زاد المسیر دیر پا بہترین طریقہ بانی دا آیات لگا ولی دی پا دا طریقہ بانی ولا یزال الذین و ہمیشہ دی کافران تصیبهم چرسی کی باغی تبی ما سنعو پا وجد حق کارون بانی چی دیو یکی قارعتون رسی کی با تعاپت و عذاب او تحل قریبا من دارهم او یا براشی دا غافت نزدیر دیو ملک حتی یاتی وعد الله دغسی پا دی حال بانی با کافران و مشرکانی تردی پوری چو عدد اللہ تعالی راشی چا قیامت دی یا دویم مانا او تحل قریبا من دارهم او یا تراشی نزدی پیغمبر دا دیو ملک تا چا غم کدا حتی یاتی وعد الله تردی پوری چا راشی و عدد اللہ تعالی چا غفت حیم کدا نو اول با غاڑی ماڑی دا فتح کی دا غی نورستو بیا راضی پا مکی بانی با حملہ کی اللہ تعالی ورتا غم فتح کی ان اللہ لا یخلف المیعان یقینا اللہ تعالی خلاف نکی دخل پل وعدینا ولقد استهزئ برسول من قبلک دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کی تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی تسلی ذکر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا خفکی گم پیغمبر سوک دا بسی پیشاڑی مسخری کی نو مخکینو پیغمبران سرم دا وسی شوید ولقد استهزئ يقينا توق اقلل شيء برسول قدير پیغمبرانو پور من قبل کا مخکستان پ عملیت للذین کفروا مهلت ورکړه د ما کافرانو ته ثم اخذتم بیا ما نیولی دی غی در په کای پکان عقاب نو سرنګ او عذاب زما غی لرا الله تعالی څنګه عذاب میو تو ورکړه افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت دی آیات کی دلیل عقلی دی او بیا زجر الله تعالی ذکر کوي مشرکان ته توجہ بانی کین استری دی آیات بانی بڑی خپوی شی افا من هو قائمون آیا حق ذات آیا اغا اللہ تعالی چی اغا تدبیر کون کیرے علا کل نفس اندہر یو نفس بما کسبت سرد عمل دا غینا کمن هو لیسا کذالکا دا افا من هو قائمون علا کل نفس مراد دینا اللہ رب العالمین دے چی اللہ تعالی تدبیر کئی دا ہر یو نفس بما کسبت سرد عمل دا غینا اللہ تعالیٰ قائم دے اللہ تعالیٰ تدبیر کو ان کے سرد کارون و دخل کنا قائمون مانا مدبرون اغزات چی اغا تدبیر کو ان کے رے یہ دوی مانا ذکر کر دیں پسرینو افمن ہوا قائمون افمن ہوا عالمون آیا اغزات چی اغا عالم دے علا کل نفس ان پہر یو نفس باننے بما کسبت سرد عملون دا غینا پا انسان منم اللہ عالم دے او دا انسان چی کم کارونه کوي الله تعالی پاغي باندې هم عالم دی نو دې ځکه سره اوس غلی شي او دا سی وای کمن هو لیس کذالک یو خدا غزاد دی چې هغه دا انسانان څه کوي هر سالرون کې چې څه کوي نو پاغي باندې عالم دی او دا غي تدبیر کوون کړي هغه رزق ورکي خوراک ولور کوي دا غي په کارونه باندې عالم دی نو کمن هو لیس کذالک او نور هغه معبودان دي چې هغه د سینې دي اگر د خپل عابدین او اگر خوراک نشي ورکولې اسکاک نشي ورکولې او تاغي په کارونو باندې عالمان هم ندی پویم ندی نو دا دوانه الیها برابر نشي کېدلې وجعلوا لله شركاء ومقرر کړی دي مشرکان او د الله تعالی د پاره برخه والا قلو توای پیغمبر سموهم کمال بیان کړی دي کمال بیان کیزا سموهم یو معنی ذکر کړی د تفسیر سمرقندی سموهم سمو منفعتهم وقدرتهم تاسو خور دی یو څه پیدا بیان کړي کنه کمال او خای مونته یا سمو قدرتهم یو قدرت خو بیان کړي کنه ستاسو چې عبادت کوي د دې یو قدرت خو بیان کړي کنه زمون غرب قدرت خدا رچ اسمانه پیدا کړی د زمکه پیدا کړی دا انسانان او پیریان شین کی دغه سی وریه دي بارانونه وغیرہ زمون الله خدا کوي تاسو چې کوم الیه د الله تعالی سره شریکان کړی دي نو سمو قدرت او دغه یو قدرت خو را ته بیان کړي کنه دغه سو قدرت دی تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی دی یو بل معنی ذکر کړی د ډیر بهترینه قلو تو آئے پیغمبر سموهم سمو دلائلهم و براہینهم و حججهم تاسو داغی پا الوحیت باندی دلائل بیان کی براہین او حجتون پا آغی بانی بیان کی مون خود اللہ عبادت کو چی سمر دلائل وی زر تاغا پیش کن پا دی بان نو اے پیغمبر تلی مشرکانو تو آیا چی تاسو بدی خپلو معبودانو پا الوحیت باندی سمو دلائلهم و خیئی بیان کی مونتا دلائل داغی براہینهم و حججهم داغی حجتون و داغی دلائل لا تبایان کی اللہ سمونگا معبود دی پاگی بین دلائل شتر تاسو رخپل و معبودان و دلائل بیان کیزا کم دی وی خواهی کن داغی کمان لا تاو خواهی تفسیر سمرقندی داغلی کری دی دری معنی دیر بہترینی و خندوری معنی کری دی ام تنبیعونهو آیا خبر ورکوی تاسو اللہ تعالی لرب مال آیا علمو پا شرکت دا آغا چا بانی چی نی پی جنی اللہ تعالی پی الارضی پز مکہ کی نسمانہ دا الله تعالی ته نه دی معلوم او تاسو الله تعالی ته خبر ورکوي کدا الله شریک وي خو الله ته معلوم یې کنه نو څه معنی ده د الله تعالی شریک نشته دی که وی چرته نو الله تعالی په خامخه خبر ام تنبیعونه آیا خبر ورکوي تاسو الله تعالی در بما پاغه شریک باندې لا یعلم چې نه پیژني الله تعالی په ځمکه کې ام بظاهر من القول دی دا باندې بس بیا ځان پوی کوي ام بظاهر من القول څه معنی ده امام قتاده رحمت الله علیه معنا کړی ده ام بظاهر من القول بل بباطل من القول بلکی تاسو پا باطل ویناگانو بانی یای تاسو پا باطل ویناگانو بسن خطی یای بظاهر من القول بباطل من القول امام قرطبی دا مانا کرده قطاده دویم مانا کرده امام زحاک اغوی بل بظاهر من القول بل بکذب من القول تاسو چی دا کم ویناک وید الله تعالی پا بارکی چی رد شریکان دی نو دا دی اغا دروغ وینا امام زحاک دا غمانه کرده بی کز بی من القولی دا خو دروغ وینا دا دا دوان مانی جگر کرده امام قرطبی رحمت الله علیه دا بی باطل من القولی دا غمانه تفسیر تبریم دا غمانه کرده تفسیر سمرقندی دیر بہترین مانا کرده اغوی ام بظاهر من القول بلکه بظاهر من القول سمانه ده تقولون قولا بلا برهان ولا حجت تاسو چې د الله په باره کې دا خبره کوي چې د الله شریکان دین بظاهر من القول تقولون قولا بلا برهان ولا حجت ظاهری وینا څه ده اسی چټی لګیاي خلک پښتو کې دغه سی وي یعنی بلا برهان ولا حجت تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی ده ام بظاهر من القول بلکه پا غباطل وینا بانی تاسو لگیای دا غباطل وینا دا یا بظاهر من القول تاسو لگیای پا دروغ وینا بانی یا تقولون قولا بلا حجت ولا برهان پا دیبانی ساسر دلیل و حجت نشتر اسی بے دلیل لگیای بل زوین للذین کپرو بلکه خیستک للشوی دیر پار دا کافران و مکروهم اعمال شرکیه داغی دیده که مکروهم نو مراد بسکوی لکه خو مخکې شرک مسله شو دغه پاغي باندې رد الله تعالی ذکر کو نو تفسیر سمرقندی معنا کړی د مکروهم کپروهم و قولهم الشرک د دین مراد هغه اعمال او ویناګان شرکی تی مراد دی بل زین للذین کفروا بلکې خیسق للی شوی دی کافرانو ته مکروهم اعمال او اقوال شرکیه داغي و صد عن سبیل یوم نقل للی شوی دی دغه سم لارینا و مَن یُذِلِّ اللّٰهُ اَوْتُو کی بیلار کی اللہ تعالی غلره په ماله من هاد نشته دا غلره په سم لار باندې روانه اون کې دا غیر پاره نشته رې څوک ہدایت کو اون کې لهم عذاب فی الحیات الدنیا تخویف دنیوی او اخروی دوانه لهم عذاب في الحیات الدنیا دی دو پر عذاب دی پجون دنیاوی کی والعذاب الاخرت اشق خامخ عذاب دا اخرت خوڑیر سخ دی وما لهم من اللہ او نشتر دی دو پارا سوا دا اللہ تعالی نا نشتر دی دو پارا من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی نا من واقع نسوک بجکا ان کے من اللہ من عذاب اللہ تعالی من واقع نسوک بجکا ان کے دا اللہ دا عذاب نسوک بجکا ولی نشی مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار بشارة المؤمنان مثل الجنة التي حال د جنتا غا چ وعدای شوی در پرهیزگاران سره تجري من تحتها الأنهار چ وی گیلان دی راغینه ولی او کلها دایمن چ میوی بداغی همیشه و ظلها و سوری بم داغی همیشه او سوری سمر دی دی وی ونی حدیث کرا غلی دی چ سل کالا یو تیز رفتار اس داغینه سفر کئ هغه قطع نکی تلک عقب الذین اتقوا دا انجام دے رفار دا متقیانو اتقوا چی پرہیزگاری کڑی دا و عقب الکافرین النار او انجام دا کافرانو اغور دے انجام دا کافرانو اغور دے عون الرحمن پی تفسیر القرآن ذکر کڑی دی و جمع القرآن بین الوعد والوعید پا دیدے کہ قرآن وعد او وعید دوانا جمع کڑی دی جمع القرآن الوعد والوعید با الفاظ دیگر جمع القرآن الترغیب و ترہیب قرآن پا دیدے کی ترغیب و ترہیب پا یو دیوانی بالکل بیان کر لی تلک عقب الذین اتقوا و عقب الکافرین النار جمع القرآن والوعد والوعید جمع القرآن الترغیب و ترہیب دوانی بیان کری والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضا دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کی دلیل نقلی دا مومنان و دا اہل کتابنا والذین آتیناهم الکتاب وکسان چور کړه دې مونږه غی ته کتاب یفرحون هغه خوشحالی کی بما انزل الیک با کتاب باندې چا نازل کله شوی دی تاته ومن الاحزاب او بعضی د ډلو د اهل کتاب او د مشرکانونه ومن الاحزاب دغه معنا تفسیر عون الرحمن په تفسیر القران کړی هغه ومن الاحزاب من اهل الكتاب والمشركين او بعض یہ ڈلو دا اهل کتاب او دا مشرکان نہ مین کر بعضه اگر سوک دی چاغ انکار کئ دا بعض یہ سید قران کریم نہ دا بعض یہ سید قران کریم دا ټول قران نہ انکار نہ کئ بلکہ دا مسئلے دا حاکمیت او دا توحید دا اللہ تعالی و روجی زان لنسا پدی بارے عمل وکا او دا سن کوا منزون کوا خود اجتماعی دین خبر بنا کئ مین کر بعضه قلو تو اے پیغمبر انما امرت یقینا حکم شے دے ماتا ان اعبد اللہ چ بندگی خاص کم دے اللہ تعالی دے پارا ولا اشرک به او شرک جوڑنا کم دے اللہ تعالی سرا الیہ ادعو الیہ الى توحیده و الى سبیله ادعو الناس اعون الرحمن پی تفسیر القران ذکر کر دی الیہ الى توحیده الیہ الى سبیله دے اللہ تعالی توحید او دے اللہ تعالی دین تا خلق را ولم و الیہ ما آب و خاص غطا اور گردی دل دی زمان و کذالک انزلناہ حکما عربیا ولین تبعت اہواہم دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کرے کذالک انزلناہ بل ترغیب دے قرآن کریم تا دے قرآن تابیشا و کذالک انزلناہ کذالک رسمان دا تفسیر جلالین مانا کری دا غوی کما امرناہم بالتوحید لکہ سرنگی چھ امر کرے دے منگا دیو تا پا توحید دا اللہ تعالی بننی انزلناه نازل کړه دې مونږه دا قران کریم حکما عربیا فیصله دا عربیا په واضح ځواب کې دا فیصله دا قران دا فیصلو کتاب دی دو معنی ذکر کړی دی عون الرحمن په تفسیر القران حکما ذا حکمین دا دا فیصلو والا کتاب دی دوی معنی کړی دا حکما معنا حکمتن دا دا حکمتون والا کتاب دی عربیا په عربی ځواب کې په واضح زبان کې دی ولئن اتبعت اهواهم وكتا تاویداری وکړه له خواہشات لري دی چې هغه جمهوریت دی بعد ما جاک من العلم پس دا غنه چې راغله دی تا علم په قران کې چې الله تعالی حاکم دی حاکم اعلی هغه الله تعالی دی مالک من الله نشتر استاره پاره د الله تعالی د عذاب نمي ولین څوک ساتون کې ولا واق او نسوک بچون کې نه بدی بیا امریکا د الله تعالی نه بچ کی او نه بدی بیا افسران دے دوان کے پرق سدے می ولیین ولا واق عون الرحمن پی تفسیر القرآن اغا پرق دیگر کرے دیر بہترین پر دیر بہترین و الفاظ بن اغا وی ولیون یتولاکا و یجلب النفع لکا نشترستر پارا می ولیین سوک دوست چی تالا پیدا در کی یجلب النفع لکا چی تا پیدا در کی داسی ولی سوک نشترے. ولا واقن واق چا تو ویلے کی یوقی کا ویت پا ذر ان کا چستانا ضرر لری کی نو می ولی چتالا پیدا را کا گی تالا پیدا در کی. ولا واقن او نشترے سوک بچ کا ان کے چستانا عذاب لری کی استانا ضرر لری کی نو دوانو جدا جدا مانش والا من ولی یجلب النفع لکا من واق یدفع الضر عنکا چی نقصان دن لری کی. اعون الرحمن پی تفسیر القرآن دا ذکر کری. ولقد ارسلنا رسلا من قبلکا دی آیات کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او جوابات اللہ تعالی ذکر کری دی دا شبہات و مشرکان. مشرکانو دا سوال کوئی تبشری ستا اولاد او ستا خدا دا نزک منگتا نمنو. اللہ تعالی دی آیات کی جواب ذکر کی ولی مخکینی پیغمبران چی ونو داغی اولاد و داغی خدم بی وست پیغمبری سر دا اولاد و دا خدو کم منعپاد دا جیتا سداوائی. ولقد ارسلنا رسولا یقینن لیگلی منگا دیر پیغمبران من قبل کا مخکستانا و جعلنا لهم او پیدا کړی موږ د غیر پر ازواجن بی بیانې و ذریه او اولاد دغه و ما کان لرسولین دا دویمه شبهه ده کترشتونه موږ ته معجزات راوړه. جواب و ما کان لرسولین او نشتره په طاقت او په اختیار د هیڅ یو پیغمبر کې آیات یا بی آیتین چې راوړي معجزې دره الا بی اذن الله مگر په اجازه او په قدرت د الله تعالی باندې دا انسان نشي کولی. خانو دریم سوال هر کله چې مونږ نه مونږ په مونږ باندې عذاب را ولا کنه نو جواب لیکل اجل کتاب دا هر لیکل اجل دا هر یو نیټه دا هر یو چیز د نیټه د پاره کتابون اغه لیکل شته دی دا هر چیز د نیټه د پاره الله تعالی لیکل کړی دی. عذاب چې راځي په نیټه باندې برازي اغه لیک چې الله تعالی کما کړی دی نو په هغه باندې برازي. څلورمه شبهه هر کله چې مونږ د پاره عذاب لیکل شوی دی نو بیا د ایمان د راوړلو څه فایده ده. دا بل سوال دی څلورم ته وایي چې دا هر چا دپاره دا هر سیز دپاره نیټه لیکلی شوی ده لیک شوی دی نو که زمونږ دپاره عذاب یو ځل لیکلی شوی دی نو که بیا مونږ ایمان راوړو نو بیا ایمان مونږ ته به څه فایده راکوي. الله تعالی د هغې جواب ذکر کوي. بعضې خبرې هغه ختمیږي د الله تعالی د لیک نه چې څوک ایمان راوړي نو بس الله تعالی ته هغه عذاب لرې کوي. یم اللہ رانی اللہ تعالیٰ ما یشاء آغاز چوغواڑی دری سمانہ دا. عون الرحمن پی تفسیر القرآن ډیره بهترین خبر کړی دا یم اللہ ما یشاء من الاحکام والاقدار اللہ تعالیٰ ختم یو رانی سے چوغواڑی دا احکامنا والارزاق والآجال رزقنا دی نیٹی دی اغا اللہ تعالیٰ کمیو زیادتی دا اللہ تعالیٰ پی اختیار کی دی تقدیر معلق چی دی اغا کمی کی زیادتی گی و یثبت او الله تعالی چې کم څه وغواړي هغه ثابت پاتې کوي. و عنده ام الكتاب یو د الله تعالی سره دی اصل د کتاب. اصل د کتاب څه شی دی؟ عون الرحمن په تفسیر القرآن وای و عنده ام الكتاب اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء تقدیرونه د هر شي چې الله تعالی لیکلي دی هغه په لوح محفوظ کې دي نو هغه د الله تعالی سره دی. د الله تعالی خوخه ده چې د چا اجل د چا پر رزق کی کمی زیاتی کوي الله تعالی کی کولی شي. یم الله ما یشاء و یثبت دا د الله تعالی خو خره کم څه تورانی او کم په زیاتی کوي. و عنده ام الكتاب و د الله تعالی سره د اصل د کتاب یعنی لوح محفوظ چې باغی کی تقدیرونه د هر شی لیکل شوی دي. و اما نرینک تسلی د نبی علی السلام ته دغه سی آیت مخ کې ویل شوی یا بخستا په زندګی کې الله تعالی دی له عذاب ورکی نو ته ویني او کستا په زندگی کې عذاب ورنکنو قیامت کې او ته الله تعالی عذاب ورکي الته به ویني. و ایم ما نورینک او کو خو مونږ ته تبعض الذی بعضی هغه عذاب نه ایدوم چې مونږه وعده کړی در دې سره نو په تراهم ته به ویني. و او نه توفینک او یا به وفات کو مونږ ته لره مخ کې د دیو د عذاب دور کولونه نو په انما علیک البلاغ یقینا بتابانی رسول دی و علینا الحساب او به په مونږ باندې حساب کتاب دی نو تخپل کارو کا چې هغه تبلیغ دی دعوت دی نور کار بسر الله تعالی بیا کی. اولم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کی تخویب دنیاوی. آیات مطلب سدے تو تفسیر سدے دو دری تفسیرون ہم پسرین بیان کڑی زیر تاسان بیانوں. اولم یرو آیدیو سوچو فکر نکی انا ناتی الارض چی یقینا رازو منگا ملک دیوتا نن قصها من اطرافها نمگڑے کو من گغل من اطرافها دا غاڑو دا غینا والله يحكم والله تعالى فيصلك الى معقب الحكم او نشتر ورستو كون کے دا فیصلے دا اللہ تعالی ننقصها من اطرافها اللہ وزر دی ملک و علاقی ترازم دی عظمت کیتا او آغا دا غاڑو نہ کوما دری سم مطلب دے یو قول لم بسرین دا دے اللہ تعالی مومنان مسلمانان او خپل پیغمبر غالب کئ نو د کافرانو او ډیر خلکو ته الله تعالی توفیق د ایمان ورکي نو ردیو اغه زمکی اغه غاړي کمیږي معنی دار چې اغه حدود کمیږي دا معنی کړی د تفسیر سمرقندی لن عبارت دی بیخی دو ټکی دی اغه ولي کوي نو بیا خو تاسو به څنګه نور د کول شي کنه اغه نور به بیا تاسو خپل ویل شي نو یو مانا دا شولا انا ناتی الارضا یقیناً منگر عزوز مکی دا دیوتا یعنی ملک دا دیوتا ننقصا من اطرافیا اللہ خپل پیغمبر و مومنان مسلمانان غالب کئی پا کافرانو باندے نو بازی علاقی دا اغین اخلی و مومنانو تیور کئی او دیر خلکو تا اللہ تعالی توفیق دا ایمان ور کئی نو ننقصا من اطرافیا تفسیر سمرقندی وی نبتخوها من نواحیها دا اطرافونه مونږ پتح کو په واسطه د نبی علیہ السلام او د صحابه کرامو باندې دا سکی دغه معنا ته اشاره کړی دا عون الرحمن پی تفسیر القرآن اغم دغه ذکر کړي وی المراد منه فتح المسلمین بلدن بلدن یو یو کلی او یو یو علاقه مسلمانان پتح کوي او وروانی بسی نو ننقصها من اطرافها کمیگی کنه دا غو ساحه کمیگی دا مسلمانان و غزیاتی عون الرحمن پی تفسیر القرآن دا ذکر کری دویم قول لهم پسری نداره وی مراد دا دین سدی دزمکی برکات دزمکی میوی او غلی کمول دی دا شرک و دا گناهونو پا وجه بانده پا سیلابونو بانده پا عذابونو بانده پا قهتونو بانده نو انا ناتی الارض دویم تفسیر داره راتل کو مونگا را دیوز مکی تا نن قصوها من اطرافی ها کمو مونگا غیل را دا غالو دا غینا پا سیلابونو باندی پا عذابونو باندی دا زمکی جی کم برکات دی دا میوو کم برکات دی اغا اللہ تلا ختمه اگر تفسیر عون الرحمن پی تفسیر القرآن اغا ذکر کردی اغوی ان نقصو من الانپوسی والثمراتی وقلت الخيرات ومحق البركات مرتداد النقص اغنن قصها سمانه ده من الانفس والثمرات وقلت الخيرات ومحق البركات عون الرحمن في تفسير القران ده معنا كره دويم دقه سيدنن سبب غوري الله تعالى ده ميونا ده پستوننا ده بوتونا الله تعالى غبركات غستري او بعض دن کی سیلابون راشی بس دخل کو آغزم کی دخل کو آجیدات تیرے پاغی بنی کمشی نن قصوها من اطرافها درم تفسیر تفسیر سمرقندی عون الرحمن پی تفسیر القرآن آغازی کر کرے ویدین مراد هو ذهاب العلماء وخیار اهلها مراد دین سدی عالمان تلل دا دنیا نا او غور نیکان خلق د الله تعالی اغا اخلی داتی مراد دی تفسیر سمرقندی وی هو ذهاب العلماء و خیار اهلها عون الرحمن پی تفسیر القرآن اغا دیر بهترین خبر کری ده اغا وی من اطرافها صوت علمائها و فقهائها و اهل الخیر منها فعلاقه کی دا عالم آواز دی پلوٹ سپیکر بانی اغا بیان کئی پا اف ام مان یہ کئی دغسی پا جنازہ کیے کئی پا غم و پا خادے کیے کئی ننن قصوها من اطرافها مانسدا من اطرافها صوت علمائها و پقہائها و اہل الخیر منها عون الرحمن پی تفسیر القرآن وی دام نیم گڑتیا دا دیو جن پا حادث کر اغلی دی چی دا عالم مرگ دا عالم مرگ دے او دا سلمتن پی الاسلام دا پا اسلام کیو نیم گڑتیا راجی بس او حدیث کے راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل وی اخر زمانہ کی با اللہ تعالی علم واخلی دا علم اللہ تعالی دا سینو دا بندگان نن راخلی ولیکن یقبضها بقبض العلماء الله تعالی به حق پرس علما اخلي هغه به شهیدانه خلک اسی به پات کیږي په خپل مرګ باندې. نن سبا وګورئ چې کم ځای کې حق پرس عالم سر پورته کوي بس هغه شهید کړی. بیا نبی علیہ السلام فرمایل صحیح حدیث ته امام بخاری ذکر کړی دی وای عالمان به پاتې نشي حق پرس عالمان. نو اتخذ الناس رؤوسا جهالا د خلکو رئیسان چې هغه ټول جاهلان وزیران او رئیسان هغه به جاهلان خلکی قمندانان به جاهلان خلکی. نو فابتو دغه پتور کې بغیر علم پزلو ازلو پخپلم گمراه دی او نور خلک بم پاغي باندې گمراه کوي دغه حالت راغله. نو دری معنی شو د دې آیات. یو معنی دا شو چې الله تعالی مسلمانان ته پت خور کوي نو د کافرانو هغه صحیح کمیږي ورس پورت باندې دغه د زمونږ استاد د مخیده. دوی مدار چې الله تعالی د زمکی پسلونه میوي دغه خیرونه برکتونه کمی خیرونه برکتونه کمی. اوسو ګورئ په خوا به چې چرته یوه دړی وړو په کور کې ستوان به ټول خلک وته خوشحاله وو که نه. اوس که لس روړۍ راوړی والله که څوک وته خوشحاله وي څه پته هم پکې نه لګي په کور کې. مخکې کیلو کیلو چینی به خلکو اخیستله مثال. اوس چېرې بیا به داسې وه چې دړی او دوه دړی اوس که تروړۍ راوړی کور ته پته پکې نه لګي هغه خیر او برکت ختم شوی دی. یا دریم دار چې نن قصها من اطرافها ځمکه نیمګړی کول هغه د علماو په قبض کولو باندې د علماو د آواز په دبا وهلو باندې چې دغه آواز دې دباو که آواز ختم شو دین اسلام بس دا چیرې ځمکه کمه شوله. اولم یرو آیا نه ګوري دا خلک آیا سوچ فکر نه کوي انانات الارض چې یقینا راتلل کو مونږه ردی ملک ته نن قصها من اطرافیا نیمګړی کو مونږه غیل د غاړو دغینه والله یحکم الله تعالی فیصله کوي لا معقب لحکمی نشتر او رستو کون کے پیسری دا اللہ تعالی لرا وہو سریع الحساب و اللہ تعالی دیزر حساب کون کے وقد مکر اللذین من قبلهم فللہ المکر جمیعا وقد مکر اللذین وس اللہ تعالی ذکر کئی چی مخکینو خلکو را پیغمبرانو پا خلاف بانی دیری قیسی قطاری کڑیوی اغا اللہ تعالی تبا کڑیو او پیغمبران اللہ تعالی بچ کڑیو تابم دا غسی کئی وقد مکر الذين من قبل موقنا منسوبی جوړی کړی وی هغه کسانو چې ردیو نمخ کې او پر الله المکر جميعا خاص ته الله تعالی په اختیار کې ردی ټوله منسوبی درې ټوله کافرانو منسوبی هغه د الله تعالی په اختیار کې دی د الله تعالی په اختیار کې دی. شاباش شریف خبره وکړه شاباش شریف وای چې عاصم منیر ته دا وایم چې څومره اسباب د دشتګرد په خلاف باندې پکاري زبیر ته مهیا کوم او دا پیتنه ختمه کا دا ستا پلار نه نیکه دیم نشي ختمولی چې ته راشي امریکا شي چې ټول حواریین دې راجمه شي بیا هم نشي ختمولی. فلله المکر جمیعا دا خاص د الله تعالی په اختیار کې دی او ټولې منصوبې ما تکل یعلم الله تعالی پوهیږي ما تکسب کل نفس هر هغه کار چې کوي هر یو نفس وسيعلم الكفار وزر دي چې پوی به شي کافران لمن عقبت دار چې چر پاره دي خ انجام د کور رستنی دا انجام پته ولګي څوک به غټي تاسو ما بل اور دم ویل ویلې کای پس پین کاغذ باندې ټول کافران دی ولې دا ډیری اراده په افغانستان کې هم د کافران د اراده وي دا په شام کې هم وي دا د نبی علیہ السلام او د صحابه کرام په خلاف باندې هم دغه منسوبې وي هغه الله تعالی ختم کړ زګونه مګونه به ختميږي دا زګونه دي دا الله تعالی مونږ ته په قرآن کې ویل حق به الله تعالی غالب کوي فتح ده حق ده خو صرف په مونږ او تاسو باندې امتحان دی بس الله تعالی دې مونږ او تاسو په دغه امتحان کې پاس کی. ویقول الذین کفروا لست مرسلا زجر دی په انکار د رسالت د نبی علیہ السلام باندې. ویقول الذین کفروا وای کافران لست مرسلا ته نه یې رالیږلی شوی پیغمبر د نبی علیہ السلام د رسالت نه انکار کو وی ته را لیږلی شوی پیغمبر نه یې اوس الله تعالی دې جواب کوي قل تو اے پیغمبر کپا بالله پوره دې الله تعالی شهیدن فیصله کوونکې بینی و بینکم زما استاد په میند کې بس کتا سو زما پیغمبری نه منی الله په دې باندې گوا دی چې زه پیغمبر یم الله درې فیصله کړې ده. ومن عنده علم الكتاب او هغه څوک چې دغه سره پوهه د کتاب ده نو هغه هم دغه گواهی کوي د دین مراد څوک دی. ومن عنده علم الكتاب درې اقوال مفسرینو ذکر کړی دي ځان پر آیات باندې پوهه کوي. یو قول د مفسرینو دا دی چې د دین مراد هو من علماء اهل الكتاب تفسیر مظهری دغه ذکر کړی دی او تفسیر مدارک دغه ذکر کړی دی. هوا علماء هوا من علماء اهل الكتاب ومن عنده الله تعالی د دې گواہی کوي چې ته ما پیغمبري ومن عنده او اغه څوک اغه علماء علم الكتاب چې دغه سره علم د کتاب دی تورات او انجیل باندې هغه پویدل نو هغه د دې خبرې گواہی کوي چې دا پیغمبر حق دی که وای او که نه وای خو حق دی لکه تورات او انجیل کې د پیغمبر دی کرو. هو من علماء اهل الكتاب تفسیر مظهری او تفسیر مدارک دغه معنی کړی دویم معنی ذکر کړی د مفسرین وایي دین مراد چې جبریل علیه السلام دی او من عنده علم الكتاب او هغه څوک هم گواهی کوي چې د هغې سره علم د الله تعالی د کتاب شته دی چې هغې وحی راوړې ده. جبریل علیه السلام هم د دې گواهی کوي چې ته د الله تعالی پیغمبر یې. یو درېمه معنی ذکر کړی د مفسرین و من عنده علم الكتاب مراد درینا ټول مؤمنان مسلمانان تی مراد دی چې چا سره د الله تعالی د کتاب علمی د قران کریم هغه په دی باندې گواهی کوي چې د الله تعالی د قران حق کتاب دی او نبی علیہ السلام د الله تعالی پیغمبر دی. څلورمه توجیه مفسرین لیکلی دی و من عنده دا په طریقې د قسم سره دی او من عنده نو مراد الله تعالی دی او علم الكتاب کتاب په معنا د جنس سره دی نو معنا دا کوي و من عنده او هغه څوک او زما دی قسمی په هغه ذات باندې چې دا هغه سره دی علم الكتاب علم د ټولو کتابونو چې هغه الله تعالی دی. ډېر دی جمله او درې مخکې جمله یو مطلب شو الله گواہی کوي و من او الله تعالی هغه څوک دی او قسم می دی په هغه ذات باندې عنده چې دا هغه سره علم الكتاب علم دی د ټولو کتابونو نو در طول کتابون علم در اللہ تعالی سر دے بس آغم پدی بانی گوائی کی نو تاسو مخکی بیاوی لیاق خبری تراشی تاسیس اولاد دیر تاکید نا نو اللہ کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم پدی کی دا اللہ گواہی بیان شولا نو من عنده علم الكتاب یا اہل کتاب علماتی مراد دی یا مراد دی جبریل علیہ السلام دی او یا تی نور مومنان مسلمانان تی مراد دی دا توجیح چیرے غور دا او آسان ہم دا.